Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu sohbetimizde de Berat gecesinin arafesinde bulunmamız hasebiyle biraz Berat gecesinin özelliklerinden bahsedeceğim. Çünkü Berat gecesi, amel salih gecesi. Bizim cemaatte tabii bir zikir, salih amel, ibadet, hacet namazı, dua ile alakalananlar var. Yani bizi dinleyenler de diyelim, cemaat demeyelim. Zaten şimdi bizi dinleyenler, kimin bizi dinlediğini biz bilmiyoruz. Dolayısıyla Mevla herkesi biliyor. Bu şekil ibadete merak olanlar var. Bir de işte yani bir şeyler öğreneyim, bir şeyler dinleyeyim. Hele ki kandil gecelerinde tabii insanlar özellikle belki bizim sohbeti tercih ediyorlar. Bundan dolayı ben amel etmek isteyenler için önceden beyan etmek istiyorum. Zira bazen hazırlık önceden yapılmazsa insanlar birden gece geçiyor ve o vazifeleri yapmaya vakit bulamıyorlar. Bu itibarla Berat gecesinde, yani önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece, bu önümüzdeki salının akşamı güneş batmakla Berat gecesi girmiş oluyor. Berat gecesinin günü de çarşamba günü olmuş oluyor. Çünkü salı 14'ü 15'e bağlayan gece. Yani 15. gece. Ama 15. gün Berat'ın günüdür. Çok fazileti var gecesi gibi. Vazifeleri var, amelleri var. Şaban Şerif kitabında bunlar beyan edilmiş. Ben belki biraz Fihrist'ten size sayfalar söyleyebilirim. Çünkü hepsini beyan edemem. O günde mutlaka oruçlu olmak icap ediyor. Ramazan-ı Şerif orucundan sonra en önemli oruç Berat gününün orucudur. Yani çarşambanın orucudur. Ama 13, 14, 15 kuvvetli sünnet olarak her ayda olan eyyam-ı bid orucuna niyet etmek isterlerse de o zaman pazartesi, salı, çarşamba 13, 14, 15 oluyor. Ama ben tek gün tutabilirim derse mutlaka çarşambayı tutsun, salıyı değil. Hep bizim milletimiz yanlış anlıyor. Kandilden evvelki günü kandilin orucu zannediyor. Salı günü oruçluyuz diyorlar. Zaten pazartesi, salı, çarşamba 3 gün tutan en kuvvetli sünneti işlemiş olur. Sevaplarını kısaca yine temas edeceğim. Geçen Recep-i Şerif'te de Bursa sohbetinde temas etmiştim. Ancak ben sadece 15. günü, yani Berat, Türkçe'de hani kandil deniyor, hani bunun kandil olarak tabiri Osmanlı'dan belki kalmış ama kültürel bir şey, örfi bir şey. Yani kitaplarda kandil diye bir şey geçmez. Berat gününün orucunu ben tutacağım. Berat gecesinin, yani mübarek Berat gecesinin orucunu tutmak istiyorum, gününün orucunu diyorsan o çarşambadır, salı değil. Bundan dolayı biz de size bir ön hazırlık mahiyetinde bugün kısa kısa bilgiler vereceğim. Berat gecesinde sohbet, yani akşam saatine eski sohbetler koyulacak. Ben canlı bir sohbet yapamayacağım. Çünkü cemaatle toplandığımız zaman cemaat toplanmış diye yapıyorduk. Şimdi akşamla yatsı arası çok önemli. Kaza ve kaderle ilgili, bir senelik kaderimize ilgilendiren, hepimizin işte başımıza gelenleri görüyorsunuz. Kader her zaman tabii, kaderle ilgili yapılacak dualar her zaman çok önem arz eder ama bu sene biraz daha da önemli olduğu anlaşıldı. Hep önemliydi ama biraz daha fazla anlaşıldı. 13'ün akşam namazından sonra okunacaklar var, yapılacaklar var. Bu seneki kaderimize taalluk eden dualar. O zaman ben de onları yapacağıma göre akşam namazını müteakiben, yani akşam da çok geçe gitti. Onlar da bir saatten aşağı yapamam. Size de arz edeceğim onları şimdi. Onun için insanlar, bir de insanlar salıyı da tutanlar var. 13, 14, 15'i tutanlar itibarıyla. Onlar da bir miktar iftar edip, çünkü akşam namazını kılsınlar. Bir 10-15 dakika, 20 dakikayı geçirmeden böyle bir hafif iftar yaptıktan sonra akşamı kılsınlar. Çünkü akşamdan sonra 6 rekat namaz var. Bu 6 rekat namazın da okunacakları var. Arada 3 Yasin var. Şimdi onları tarif edeceğim. Peşine 10 kere okunacak, tekrar edecek bir uzun duası var. Bunlar bizim bu seneki hastalıklar, belalar ve musibetler hakkında çok önem arz edecek. Bunları dinleyin. Şu anda dersi ciddi manada dikkatli dinleyin. Onun için Berat gecesi akşam namazından sonra, akşam yatsıda ben sohbet yapmayacağım. Ancak size zikirler, okumalar, efendim yine internet sitesine tekrar koyacağız. Bunları hakkında hazırlık yapın diye, bunları okuyun diye. Biz sadece bir yarım saat kadar zikir, yarım saat kadar da dua. Bu okunanların duaları. Çünkü bana şimdi artık onlarca, yüzlerce yerden okunanların duası yapılmak üzere havale ediliyor. Çok çoğaldı. Ben bu gece özel bir fazileti yok. Şaban Şerif'in gecesi olmak hasebiyle tamam. Ama cumartesi pazara bağlayan gece. Şimdi cuma gecesi de değil. Dolayısıyla ben yarın işe gidenlerin de durumunu düşünerek cumartesi aldım. Cemaatle camide toplanmıyoruz madem. Toplanmadığımıza göre fazilet cemaatle toplanmaktaydı. Böyle durumlarda biz hani insanların işine gücüne göre kendimizi ayarlayalım, uyarlayalım dedik. Cumartesi aldık. Bu itibarla dualar %100 kabul olunacak 5 geceden biri Berat gecesi olduğuna göre, ona da 2 gece kaldığına göre, şimdiki 2 gece daha okuyacaklarımızı devam edelim. Ben bütün notları efendim alıyoruz. Arkadaşlar topluyorlar. Bu toplananların yekünü hiçbiri zayi edilmeden, rakamları muhafaza edilerek inşallah Berat gecesi saat gece 3'te. Şimdi biz gece zaten uyumayacağız. Berat gecesi uyunmaz yani. Berat gecesi çünkü ibadetle hiyadin, gecenin tümünü duaya ayırın buyurulan bir gece. Zaten 100 rekat namazı var. O 100 rekatı da kısaca anlatırım. O yetişmezse, ki yetişmeyebilir, yetişmeyince gündüzden de yardım alınır. Yani ertesi gün, çarşamba, salıdan değil. Salıdan olmaz. Çünkü gecenin günü çarşamba, ertesi gün. Onda da yardım alınır. Onun için çok ibadeti var. Bu itibarla benim sizlere de tavsiyem, yani akşam namazından sonra tamam. Yine akşam namazını müteakiben arkadaşlar Lale Gül'de benim Berat gecesiyle alakalı çok önemli sohbetlerimden birini koyacaklar. Orada sohbet var. Ama beni canlı beklemeyin. Çünkü ibadet ve dua gecesidir. Biz akşamdan sonra virtlerimizi okuyacağız. Size de şimdi ne okuyacaklarınızı tavsiye edeceğim. Ancak Berat gecesi gece 3'te, yani imsak 2 saat hemen hemen kalıyor. İmsak işte 59'a düşüyor efendim. Herhalde 4.59 oluyor. 4.59, yani işte 2 saat kalmış oluyor. Gece tam 3'te canlı yayında, Lale Gül'ün başında canlı yayında buluşuruz. Yarım saat yine toplu bir zikir yaparız. Yarım saatte sizden gelen bütün okunanların duaları, sizden gelen bütün okunanların dualarıyla birlikte efendim bu belanın kalkması için dualar yapacağız. Nereye kadar? 4'e kadar. Çünkü neden? Sahur var. Çarşamba sağlığı olan herkesin oruç tutması çok önem arz ediyor, fazilet vaat ediyor. Onun için size sahurda bir yemek yiyecek, çay içecek, işte abdest tazeleyecek bir vakit bırakmak lazım. Abdest şeye de kalabilir, fark etmez. Ne onun adı? İmsaktan sonra da abdest alınabilir. Sabah namazına vakit çok kalıyor. Ama mühim olan bir yemek yemeniz için hanım kardeşlerimize sofra hazırlayacaklar, bir şey edecekler. Eşlerine, çocuklarına neyse, oruç tutacaklara. Onun için hani ben 4'te yapsak diyordum ama o son sahur saati 4 ile 5'e kadar o saatte olmaz. Çünkü çok önemli bir oruç. Bu bakımdan biz 3'te buluşalım. Yarım saat zikir ilan ederiz yine. Yarım saatte de duaları yapmak suretiyle Berat gecesini böyle ihya edeceğiz. 3'e kadar herkes kendi vazifeleriyle meşgul olsunlar. Kendi vazifeleriyle, herkes kendi ibadetle meşgul olsunlar. Gündüzden biraz uyuyalım da, kerahat vakitleri haricinde uyuyalım ki, yani salı gününden biraz uykumuzu alalım ki, geceye kuvvet bulabilelim, gece uyanık durabilelim, gece yani bir senelik kaza ve kaderlerin yazıldığı, tabii ezelde bilindi, ilmi ezelide bilindi, daha sonra levh-i muhafaza yazıldı. Ancak meleklere teslimat, levh-i mahfuzdan meleklere bir senelik dosyaların teslimatı efendim Berat gecesinde yapılıyor. Bundan dolayıdır ki Berat gecesinde yapılan dualar bir senemizi alakadar ediyor. Çünkü duanın kadere tesiri var. Belayı def etmekte önem arz ediyor. Allah-u Teala dua yapanı da yapacak olanı da yapmayacak olanı da biliyor. Buna göre herkesin kaderini yazmıştır. Biz Allah-u Teala'nın bizim hakkımızda ne yazdığını bilmediğimiz için bizim duadan başka çaremiz yoktur. Zahiri tedbirlere nasıl sarılıyorsak, ilacımızı alıyorsak, işte mesafeyi koruyorsak, insanlarla musafahalaşmıyorsak, kucaklaşmıyorsak, işte efendim doktorların tavsiyelerine uyuyorsak veyahut da bir hastaneye gidiyorsak, hasta olduğumuz zaman onların dediği ilaçları, hapları kullanıyorsak, o neyse duada uyudur, daha da önemlidir. Mühim olan iki kanadı birden sağlama alabilmektir. Tek kanatla kuş uçmaz. Tek bir tarafı gözetip de öbür tarafı ihmal eden makbul olmaz. Hiçbir zaman makbul olmaz. Bunu size defaatle söyledik. Bu hususta duaların kabulünün gecesi önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece kadar kuvvetli bir gece, ta Kadir gecesine kadar, o da Ramazan-ı Şerif'te gizli. Kaç tane rivayet var. Bir de her sene dönme rivayetleri var. O gizli. Ama Berat gecesi gizli değil. Şaban'ın 15. gecesi. Onun adını koymuşlar. Leyletü'n nisfü min Şaban, Şaban'ın yarı gecesi. Salıyı çarşambaya bağlayan gece. Niye? Çünkü kaza ve kaderle ilgili olduğu için. Öbürü Kadir gecesi bin aydan hayırlı faziletle ilgili. Burada fazilete merak eden, efendim çok kazanmak isteyenler uyanık olsun. Her geceyi değerlendirsin Ramazan'da. Her geceyi Kadir birer geleni Hızır bil kaidesine riayet etsin. Ama Berat gecesi öyle değil. Adam o gece dualarını doğru beceremezse, Mevla'dan istemeyi beceremezse bir sene zır zır ağlayacak. Bir sene başına gelmeyen kalmayacak. Onun için o geceyi Mevla kullarına acıdığı için Kadir gecesi gibi gizlemedi. Şaban 15. gecesi diye tayin etti. Şaban'ın da başı belli. Başı belli olunca 15. gecede belli oluyor. Kesin. Orada hiç şüphemiz kalmıyor. Onun için o gece duaya çok azami derecede önem vereceğiz. Bu itibarla size hem Berat gecesindeki duaların önemi hem de efendim başımıza geleceklerle alakalı, neler yapmamızla alakalı konuyu efendim anlatmaya çalışacağım inşallah vazifelerimizle alakalı olarak. Bir tane şehit okuyacağımız Assubay Ahmet Can Temiz. Onun ismi geldi. Allah-u Teala kendisine ve ondan evvel şehit olan cümle şühedamızın ervah-ı tayyibelerine gargay gark rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin, seyyatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin, ailelerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil ve amal salihatle hayırlı uzun ömürle yaşayıp, iman üzere ölüp, cennette şehit yakınlarıyla cem olmalarını, aynı mertebede bulunmalarını ihsan eylesin. Amin. Assubayımız Ahmet Can Temiz'in ve ondan evvel bu vatan müdafasında kutsallarımızı muhafaza uğrunda şehit olan cümle şühedamızda ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle şanuk ve Celle Celaluhu. Amme nevalüke ve la ilahe gayruke ya Rabbel alemin. Assubay Ahmet Can kardeşimizin, şehidimizin ruhuna ve ondan evvel şehit düşmüş cümle şühedamızın ervahı tayyibelerine hediye eyledik şu saatte vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle, derecelerini âli eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âliye sahbihi sellem. Okuduğunuz bütün zikirlerin, virtlerin, surelerin hepsinin notlarını tek tek alıyoruz. Hepsi Beraat gecesi saat 3'ten sonra yapılacak zikirlerin ardından yapılacaktır. Canlı yayında Lale Gül'de efendim gece tam kabul saatinde, seher vaktinde, gecenin son üçte biri kaldığında hel misalin var mı benden isteyen fevutuyev ne istiyorsa vereyim nidalarının geldiği anda. Gerçi Berat gecesi akşam ezanıyla başlıyor bu nidalar ama özel Berat gecesine mahsusen ama tabi seher vakti her zaman için gücüne güç katar. Kabul saatlerinin hepsi bir arada toplanmış olur. O bakımdan o saat uygundur. İnşallah gecenin okları şaşmaz. O saatte hepimiz huzur üzere mübarek geceyi de ihya ettikten sonra vazifelerimizi ifa ettikten sonra şöyle gecenin akşamdan beri yaptığımız salih amellerin de yükünü tutmuşken tam o gecenin bitimine yakın yapacağımız duanın ben reddolunmayacağını düşünüyorum. İşte gücü yeten herkes de amin demeye biraz uyumuşlarsa da kaldırın amin diyebilenler amin desinler. Gafillerin uyuduğu saatte Allah dostlarının hepsinin uyanık olduğu saatte hiçbir veli o saatte uyumaz. Hiçbir veli. Bütün Allah dostlarının uyanık olduğu o saatte sizi duaya davet ediyoruz. Salıyı çarşambaya bağlayan Berat gecesinin saat 3'ün akabinde 3'ten sonra diyoruz. Bir de bu gece özel olarak bizden duası istendiği için onu kısaca yapmam icap ediyor. Müslüman kardeşlerimize çok hizmeti geçen, emeği geçen talebelerimize, ondan sonra diğer fakir fukaraya vesaire Müslüman halkımıza, vatandaşlarımıza çok iyiliği olan dahiliye doktoru Şevki Kaftancıoğlu kardeşimiz ve eşi, herhalde o da doktor hanım diye anladım ben. Eşiyle beraber herhalde baktıkları hastalardan virüse yakalanmışlar. Ve yoğun bakımda şu anda yatmakta oldukları haberi bana geldi. O ikisi de Şevki Efendi kardeşimiz ve eşi Müslümanlara hakikaten çok hizmet ettiği. Ben şahsen hani gittiğimi bilmiyorum, çok seneler evvel gitmiş miyimdir onu da unutmuş olabilirim yani. Hani böyle 10-15 seneyi hatırlıyorum da daha gerisini çok hatırlamıyorum, bazı kere gitmiş olabiliyorum. Bütün yani çok insanlarla muhatap oldum tabii. Ama madem ki Müslümanlar, bütün Müslüman kardeşlerimizden bana telefon geldi. Bütün Müslümanlara faydaları olan, iyilikleri olan, hayırları olan, hastalarına çok iyi bakan, özellikle tabii okuyanlara, talebelere, onlar garip, çoğu gurbette, onların hasta olmuşlarına çok iyilikleri olan, el cezaül ihsan ile ihsan, iyilik yapmanın karşılığı iyilik yapmaktır buyuruyor Allah-u Teala. Kurban oldum Allah'a, öyle müracaat ederiz deriz ya Rabbi. Bunlar ihsanda bulunmuşlar senin kullarına, Müslümanlara. Faydalı olmuşlar. Hayrun nas, menfaun nas, bu kadar insan hüsnü şehadet gösteriyor. Yani hayırlı insan, insanlara menfaatli olan, insanlara menfaatli olanların uzun ömrü için dua etmek caizdir diyor kitapta. Herkese uzun ömür duası yapmak caiz değildir diyor. Her önüne gelene. Çünkü bazı adam var, uzun ömür olursa günahı artacak. Günahı da artınca cehennemde azabı artacak. Ona uzun ömür duası yapmak, ona beddua yapmak anlamına gelir. Onun için diyor ki alimler, kitap yazanlar, ders okutanlar, fetva verenler, işte irşad edenler, insanların hidayetine vesile olanlar. Bunlar insanlara manevi faydaları olanlar. Bir de mesela böyle tabipler, doktorlar, işte yine diğer ilim dallarında meşru ilimler, İslamiyet'e uygun olan, insanların menfaatine olan branşlarda emek veren, hizmet eden Müslüman, tabii tabii Müslüman olacak ki ona uzun ömür duası yapacaksın. Kardeşlerimize, onlar da manevi cihetten Müslümanların yararına yaşayanlar. Bunlara uzun ömür duası yapmak, İbn Hacer Askalani Bezlül Maun kitabında bunlar için uzun ömür duası yapmak cevaz verilmiş, yani uygun görülmüş. Geri kalan umumi manada insanlara falanın ömrün uzun olsun falan diye böyle herkes için bu duayı da meşru saymamışlar. Çünkü sen bilmiyorsun ona ömrün uzunluğu hayırlı mıdır değil midir? Yani ne getirir ne götürür hesabı. Şimdi madem bu Şevki Kaftancıoğlu hocamız ve eşi faydalı olmuşlar, onlara biz hayırlı uzun ömür duasıyla bu hastalığı bir an evvel atlatmaları için duada bulunalım inşallah. Okunanları da efendim sizlerle birlikte paylaşarak. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Aliyyil Vâb. Elhamdülillâhi Rabbil Alemin. Vessalâtu vesselâm. Alâ Seyyidil Murselîne Muhammedin. Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Ya Allahu ya Alim ya Halim ya Alim ya Azim la ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake fa'fu anna ve afina ve teqabbel minna inneke entes semiul alim. Ya Allahu ya Alim ya Azim ya Halim ya Alim ya Hakim. Ya Allahu ya Alim ya Azim ya Halim ya Alim ya Hakim. La ilahe illa ente subhaneke inna kunna minez zalimin ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin. Ayrı ayrı 5 adet okunan 41 Yasin-i Şerifi, 70 bin salavat-ı şerifeyi, 63 adet Yasin-i Şerifi, 4210 adet Fatiha-i Şerifeyi ve 4210 adet salavat-ı şerifeyi ve 300 bin adet okunan Ya Hay ismi şeriflerini okuyanlar tarafından, sahiplerinden fazl-ı kereminle kabule karin eyleyip, sen bu okunan Yasin-i Şerifler, salavat-ı şerifeler ve Ya Hay ismi şerifi senin hayat sıfatını izhar ediyor. Sen bu Hay ismi şerifinle, Muhyi ismi şerifinle, hayat veren ismi şerifinle bize hayat verdin, emanet verdin. Sen hayatın kendindendir, hakikidir. Bizim hayatımız sendendir ve mecazidir. Fakat bize verdiğin bu hayatla bizi bugüne kadar yaşattın. Şevki hocamızı da eşinde yaşattın. Sen fazl-ı kereminle bu okunan ayet-i kerimelerin ve Süveri Celile'nin Yasin-i Makuriyet'le, Yasin ne niyetle okunursa o niyet hasıl olur. Fatiha-tü kitab şifa min kulli da'illesam. Kitabın Fatiha'sı ölüm hariç her derde şifadır. Bunlar sahih hadis-i şerifler. Bu hadis-i şerifler hürmetine salavat-ı şerife bütün belaları kaldırır. Tekşiful kurab, es-salatu aleyhi tekşiful kurab. Bana okunan salavatlar sıkıntıları açar. Ve tuhil ukat, düğümleri çözer. Ve teşfil merda, hastalara şifa verir. Buyurdu Habibim sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ona okunan salavatı zaten her halükarda kabul edeceğini Habibine sallallahu aleyhi ve sellem dua mahiyetinde olduğu için hiç reddetmeyeceğini vaat ettin, beyan ettin. Hal böyle olunca kurban olduğum sana Allah'ım, bu okunan ayat ve inat ve süveri celle ve ismi şerif ler hürmetine bunların kuvvetleri, bunların ruhaniyetleri, bunların tasarrufleri, bunların hademe-i kiramı, hazaratı hürmetine sen fazl-ı kereminle lütfen, keremen, meccanen ya Rabbi hibe tarikiyle bugüne kadar da hayatlarımızı sen hibe ettin. Bizden bir karşılık istemedin, beklemedin, karşılıksız lütfettin, kerem ettin. Şimdi hastaneler, doktorlar, efendim paranın da sökmediği bir zamandayız. Bir insan milyon dolarları olsa, kendi özel hastaneleri olsa canını kurtaramayacak hale geldi. Ve işte solunum cihazı vesaire cihazlar bulunamayacak, efendim yetiştiremeyecek hale geldi. Bütün dünyada Amerika yetişemiyor, dünya yetişemiyor. Dünyanın en güçlü ülkeleri patır patır dökülüyor. Kurban olduğum burada senin azametin, kahrın, kuvvetin, kudretin tecelli ediyor. Sen bize gösteriyorsun bizim acziyetimizi, zafiyetimizi. Sen bize kendi zatının kudreti kamileni, kuvve-i şamileni gösteriyorsun. Rahmeti vasıanı da göster ya Rabbi. Engin rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Şevki hocamıza ve eşine acil şifalar ihsan eyle. Dertlerine devalar ikram eyle. Hastalığı hiç görmemişe tebdil eyle. Ya Rabbi ciğerlerini muhafaza eyle. Sönmekten muhafaza eyle. nefeslerini sağlam alabilmeleri nasip eyle. Ne ateşleri varsa boğazlarında, ağrıları, sancıları varsa, nefes darlıkları varsa izale eyle. Sen yoğun bakım ünitesine muhtaç olmaktan bir an evvel halasa ile en yakın zamanda taburcu olmalarına şifa ile, afiyet ile, hayırlı uzun ömürle muammer eyle. Daha insanlara, nice Müslümanlara, talebelere, fakirlere yaptıkları ya Rabbi iyilikleri, ihsanları, ya Rabbi faydaları karşılarına çıkar ya Rabbi. Yapılan iyilikler hürmetine, sadakalar hürmetine ya Rabbi. Belalar sadakaları geçemez. Dua belayı havada kapar, kıyamete kadar sahibinin başına indirmez. Bu hadis-i şerifler hürmetine, yapılan dualar hürmetine, onların da kendi elleriyle işledikleri salih amelleri, hayır ve hasenelerini karşılarına çıkararak sen bu belayı onlardan ref eyle ya Rabbi, def eyle ya Rabbi, acil şifalarını ikram eyle ya Rabbel alemin, amin. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Allahümme bihakkı seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Allahümme şfi abdeke şevki ve zevcete ve Allahümme şfi ma şifaen acile şifaen la yugadiru sakam. Ezim bil be'se rabben nas, Allahümme şfi ente şafi la şifa illa şifa ve şifaen la yugadiru sakam. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kethiren velhamdülillah. Amin. Allahümme amin. Benim bir insanı tanımam icap etmiyor. Bana bir iyilik yapmış olması icap etmiyor. Bana beni tedavi etmiş olması icap etmiyor. Benim buradaki kıstasım, ölçü birimim, Müslümanlara faydası olmasıdır. Bir insanın Müslümanlara faydası, bütün bunca Müslümana madem faydası olmuş, Müslümanlar tek ceset gibidir, tek beden gibidir, o demek bana da faydası olmuş. Ama ben burada bu doktor beyi tanıdığım için, hukukum olduğu için özel tahsis etmedim. Sadece İsmail Ağa camiamızın birçok ileri gelenleri bu zatı tanıyorlar ve birçok fakir fukara talebeye Müslümanlara yardım olduğu için o zaman Müslümanların üzerinde hakkı olan bizim üzerimizde de hakkı vardır. Biz Müslümanların cemaatindeniz. Biz genel manada Müslümanların cemaatindeniz. Hangi Müslümana, fakire fukaraya kim faydası var? Ha, o zaman biz ona dua etmekle mükellefiz yani. Onun için özel dua ettik. Allah Teala sizlerin de hastalarınız, hastalıklarınız varsa sizlere de acil şifalar ikram eylesin. Berat gecesi zaten. Genel manada okuyanlar, bize duasını ısmarlayanların hepsinin niyeti tutularak, onların tek tek ismi sayılacak kadar durum yok. Yani milyonlarca efendim okunmuş ezkar evrat var yani. Bunların hepsi hala akıyor. Yani biz istemesek de, biz talep etmesek de bize dualarınızı ısmarlayın biz demiyoruz. Herkes kendi yapsın duasını, eftal olan odur. Ama bir itikat bir üstten hani cemaat amin desin. Hani dünyanın her yerinden izleyen var ya. Şimdi onların da amin demesiyle hani belki benim kendi duam reddolurum da aminler bereketiyle hani harman olurum, karmaya girerim de oradan toptan pazar hani benimki de kabul olur diye millet böyle bir beklenti içinde. Bu da doğru bir şeydir. Bu burada dua yapan ben olduğum için Cübbeli'nin duası makbul bir zattır. Ve böyle bir kaide yok, böyle bir rivayet de yok yani. Böyle bir rivayet de yok. Ama cemaatin yaptığı dua, binlerin, on binlerin, yüz binlerin de, amin dedikleri dua reddolmaz diye hadis-i şerifler vardır. 40 sayısına, 100 sayısına bile vardır. Biz buna dayanarak cemaatimiz böyle bir beklentiye girmiş oluyor. Biz de onlara ya duanızı kendiniz yapın. Yani bizi burada şey yapmayın, bu işe mükellef tutmayın şeklinde bir şey dememiz de uygun olmuyor. Ama tabii her sohbete de bunu yaymak da uygun olmuyor. Onun için %100 duanın kabul olduğu 5 geceden biri önümüze 2 gece kaldı. 2 gece içinde de ne okunabiliyorsa. Yani isteyenler gönder, isteyen kendi niyet eder. Biz zaten bu niyeti yapanların hepsini dedik mi? Allah-u Teala kimin ne okuduğunu, ne niyetle okuduğunu bilmiyor. Biz bunu özel isim olarak, maraz olarak, illet olarak, hacet olarak arz edemeyiz ki. Yani vaktimiz yok burada. Bir insan kendi hacetini Allah'a özel arz edebilir. Ama biz insanların hacetlerini arz edemeyiz. Aciz kalırız yani, yetiştiremeyiz yani. Talebe cevap veremeyiz. Onun için biz o mübarek gecede, bir çünkü sahur da var, yarım saat kadar zaman zarfında zikir, yarım saatte o duaların toptanını Mevlamıza kapısına arz edeceğiz. Kapılar açık. 300 rahmet kapısı açıl. Berat gecesi. 300 rahmet kapısı. Bir rahmet kapısı bile açılsa, bak şimdi bela kapısı açılmış. Bütün dünyanın üzerine, memleketimiz üzerine bela yağıyor. Şu anda bela kapısı açılmış. Berat gecesi 300 rahmet kapısı imsak vaktine kadar açık kalacak. Saat 4:59. Bu dakikaya kadar kapılar açık. Şimdi 300 rahmet kapısının açık olduğu bir gecede dua yapmak varken şimdi bu iki gece sabredelim yani. Sabredelim. Ama zikirleri okumalara devam edelim. Bize adetlerini göndermeniz şart değil. Biz size niyet edeceğiz. Şu duamıza şu anda amin diyen kardeşlerimizden kim ne niyetle ne adet ne okumuşsa dediğimiz anda var mı tarife hacet? Kime ne anlatıyoruz? Rabbimize yalvarıyoruz. Ama tabii bize arz edilmiş olan adetler varsa da sayılarda havas vardır tabii. Onları önümüze gelenleri söyleriz, gelmeyenleri de katarız. Böylece inşallah Berat gecesine kavuşuruz. Çünkü bu sene Berat gecesinin önemi biraz daha arz edin. Bana şimdi hoca efendilerden de biri geçen sordu. Bizim de hocamız yani. Dedi ki sen bir şey mi biliyorsun, bir şey mi gördün? Berat gecesinden sonra bu işten kurtuluruz mu demişsin, bir şey demişsin falan. Dedim hocam ben bir şey görmedim. Daha evvel işte çok yayıldı. Hepimizin keyfi kaçacak. İşte efendim herkese umumi bir bela vuracak. Herkesi rahatsız edecek şeklinde bir açıklamam olmuş. Onu da herkes birbirine yaymışlar. Ama ben orada demişim ki bir şeyler biliyorum ama her bildiğimi de söyleyemiyorum. Her bildiğimi de söyleyemiyorum. Kürsüde sohbette demişim. Orada tabii bak bir şeyler biliyorum demişim. Orada çünkü rüya görmüştüm. Rüya görmüştüm. O rüyaya mebniyen bunu söyledim. Önceden hani tevbe edelim, Allah'a dönelim, İslam'ı muhafaza edelim. Bak reddiye yapalım, bir daha denene falan Allah bela verecek şeklinde. Bunu söylemiştim. Aynı konunun içindeydi o. Hepimizin keyfi kaçacak. Görürsünüz Allah'a reva değil şeklinde bir konuşmam olmuştu. Orada ben bildiklerim var, söyleyemiyorum demiştim. Orada bir rüya görmüştüm ama özelde arkadaşlara söylemiştim. Özelde arkadaşlara söylemiştim. Yani çok ölüler gördüm. Kefenlenmiş çok ölüler gördüm. Fakat o ölülerin ne sebeple öldüğünü anlamadım. O arada da biraz işte bu 3-4 ay oldu belki yani 3 ay falan. Çok da değil ancak 3 ay bile olmamıştır belki. O arada da biraz zelzele yani sallantılar çok oluyordu. İşte Erzincan vesaire ondan sonra da biraz İstanbul'a bile birkaç sallama vurdu Yalova'dan falan. O anda ben onu depreme ya dedim Allah Allah bu kadar ölü niye oldu? Acaba depremden mi olacak? Yani tabir için uyanınca bir deprem olsa deprem tehlikesi yani o aralar çok konuşuluyordu görünüyor. Deprem mi oldu falan? Fakat arkadaşlara da demişim, Ubed Hoca falan da söylüyor. Ya belli bir sebep de yok ama niye böyle bu kadar çok ölü gördüm şeklinde dedin diyor. Diğer kardeşim de dün aradı falan, eşim falan. Hepsi söylüyor. Sen hep bize anlattın bunu. Çok ölü gördüm dedin. Tabii ben onu kürsüden o anda söyleyemedim. Sebepsiz. Çünkü 20'si şeyde Gölcük depreminden evvel de gördüm. Böyle kefen bezi yetişmiyor. Ondan sonra ne diyorsunuz böyle şey yapmışlar rulo halinde kefen bezleri açılıyor. Ondan sonra baktım ki yani o kadar ölü var kefen yetişmiyor. Ama bu o zaman da deprem olacağına dair hiçbir rivayet veri yoktu. Yani bir meteoroloji şu bu meteoroloji diyorum. Rasathane, masathane hiçbir şey konuşan olmadığı bir zamanda patlıyor oldu zaten. Ondan sonra 3 ay sonraki Düzce depremi tamam o 3 ay arayla falan oldu. Onda millet beklenti olabilirdi. Deprem yeniydi, tazeydi daha. Ama o ilk Gölcük'te gece aniden 3'ü 5 geçe meselesi ondan evvel de bir rüya görülmüştü Tevfik abi rahmetullahi aleyh. Onu da ben yine söylemiştim. 3 kere onun rüyasına itikat etmiştim. Çünkü itikat ettiğim biriydi. 7 ay evvel biz 3 kere 14 secde yaptık. Şeyde Fatih'teki mescitte sabah namazında 14 secde yaptık. Deprem için. Öyle herhangi bir bela için değil. Özel deprem için yaptık. Deprem için yaptık. Ondan sonra benim kayınbirader de bir sabah gelmişti. Ya ne alakası var dedi. Deprem lafı bile yok dedi. Burada dedi secde yaptırıyorsun. Sırf bunun için. Ya ben dedim bu keşfe açık bir zattır. Ben buna itikat ediyorum dedim. 7 ay evvel. Ondan 7 ay evvel sonra şey oldu. Hatta o zat gecenin 7 şiddetindeyi bile demişti. O zat. Benim rüyalarım öyle canlı yayın gibi ben göremiyorum. Doğruyu konuşayım. Onun rüyası çok açıktı. O 15 sene oldu vefat edeli. O zaman söylemişti. Biz 3 kere 14 secde yapmıştık. Zaten benim deprem vaazı niye yayıldı? Yani bütün çadırlara geçti millet ya, günlerce evlerine giremedi millet. Sizin bazınızın yaşı müsaitliğini hatırlamıyorsunuz. Gençler şimdi. O zaman bütün çadırlara benim kasetim yayılmıştı. Üsküdar meydanı, şura meydanı, buna bütün millet meydanlardaydı. Havada tabii yaz olduğu için herkes dışarıda rahat oluyordu. Bahçede, biz bile bahçede kaldık kaç gün. Evin bahçesine. O zaman bura yoktu. Burada değildim de. Kayınpederin evinin bahçesinde kaldık. O zaman bütün bu kasetlere millet niye yöneldi? Bütün Türkiye çapında olay oldu. Zaten o da benim hapse girmeme neden oldu. Çünkü çok etki oldu. Bu etki neden oldu? O sohbetler depremden ne kadar evvel yapılmış? Depremden ne kadar evvel yapılırsa, deprem olacağını bildirirse, 7 şiddet falan bildirirse, o rüyaya memniyen. Ya o da çıkarsa millet, yani tabii etkilenmesi fazla oldu. Fazla oldu. O deprem vaazı benim işte 2000 senesindeki iki kere hapse girmemin sebebi. O vaaz. İlahi ikazdır dediğimiz için. Şimdi de burada ben o zaman anlayamadım. Ne zaman anladım? Baktım Gölcük'te ölüleri gömmeye yetiştiremediler. Hava da çok sıcak olduğu için kokuşma ve bütün ilçe zaten çok ölü var. Kalan diriler de ölecek. Ne onun adı, bulaşıcı hastalık şey oluyor. Çünkü cesetler binaların içine falan kalıp da böyle hani yıkayalım, kefenleyelim bilmem ne diyene kadar hani beklendiği zaman binaların da kaldırılması, çekilmesi, cenazenin içinden alınması çok zaman alıyor. Çok zaman. 10 kat efendim şey gibi birbirinin üstüne inmiş. Gittik hep ziyaret ettik oraları. Onun için baktım ki kepçelerle böyle kefen dahi yetişmiyor ve defne için kefenlemeye fırsat kalmadı diye haberler çıktı. O zaman o rüyayı anladım. Ben de kaç ay evvel görmüştüm. Ama tabirini yapamamıştım. Yani bu kadar kefen yetişmiyor, ne olacak? Bunu anlamamıştım. Ne zaman haberler çıkınca ki Gölcük'te şurada burada kefen yetişmiyor. Çünkü yollar tıkandı, ora bura tıkandı. Buradan oraya kefen falan da götürür. O götürene kadar orası iki gün geçti, koktu. Her taraf kokuyor, bulaşıcı hastalık çıkacaktı yani ilçede. Bu durumlar yaşandı. Şimdi ben de çok ölüm görünce bir afat geliyor. Anlaşılan çok ölüm. Sebebi de bilinmiyor. Yani sebebini de bilindik bir şey değil. O ara bir deprem şey var ama ben kürsüde onu demedim. Çünkü neden? Yani deprem olacağına yormadım onu ben. Çünkü arkadaşlara da demişim. Bir sebep de görünürde yok. Görünürde bir sebep de yok. Ama böyle bir çok ölüm görülüyor şeklinde. Onun için işte bak hepimizin keyfi kaçıyor. Çünkü çok ölüm olmak ne demek? Oranın çok olması ne demek? Herkese taalluk ediyor demek. Herkese taalluk ettiği zaman herkesin keyfi kaçacak demek. Biz de o zaman dedik ki bak tevbe edelim. Şey yapalım, Allah bizi beladan kurtarsın. İşte bu işin çaresi tevbedir, sadakadır, duadır. İslam'ı müdafaa edelim. Dinimize çok büyük hakaretler ediliyor. Ehl-i bidat tarafından dinimizin aleyhine konuşuluyor. Bunlara cevap verelim. Emri bil maruf nehyi münker yapmazsak duamız reddolur. Mahiyetinde bir konuşmaydı birkaç ay evvel. Onu insanlar çok paylaşmışlar. Biz onu özel bir şey yapıp da kesip de paylaşmadık yani. Ama şimdi de diyorlar bana ki sen demişsin ki Berat gecesinden sonra bu işten kurtuluruz şeklinde bir şeydi. Geçen bir hafta evvel mi söyleyeyim ya, bir hafta mı iki hafta bilmiyorum. Ne zaman dedim. Sen diyorlar bir şey mi gördün falan. Şimdi bazıları demişler o zamanki şeyde de bazı doktorlar şunlar bunlar çok kişiler bana direkt ulaşamayanlar vasıtalarla arattırdılar. Hoca ne biliyor da söylemedi kürste falan. Ben orada sebebini bilmedim ki. Yani sebebi bilinmedim, ölüm çok. Ama sebepsiz, yani sebepsiz olunca bir afat var. Anladım yani onu ama sebebi bana rüyada gösterilmedi ki bir şey. Onun için de bunu neyi açıklayacağım yani? Ama bir afat geliyor dedim yani. Bak herkesin keyfi kaçacak. Çünkü çok ölüm olunca herkesin keyfi kaçmaz mı? Kaçar her aileden veya her ilden, ilçeden, beldeden. Şimdi bak benim dünya kadar tanıdığım, bildiğim adamlar koronaya yakalanmış. Telefonlarla aramakla baş edemiyoruz. O kadar benim tanıdığım. Demek hepimizin çevresinde dünya kadar bu işe bulaşan insan var. Allah hepsine acil şifalar ihsan eylesin. Demek ki hepimize taalluk etti. Etmedi oğlum. Evde kalmak, özgürlüğümüzü kısıtlanması, çıkamamak, gidememek, gelememek. Şimdi dişim ağrısa Allah'tan inşallah dişim ağrımasın, başım ağrımasın diye dua ediyorum. Koronayı ayrı ediyorum, öbürünü ayrı ediyorum. Neden? Hastaneye gidemiyorsun. Yani dişinden sebep bile gidemiyorsun. Hastaneye arıyorsun. Diyor ki mümkün mertebe dayanabiliyorsan, bas bas bağırmıyorsan gelme diyor. Çünkü diyor yani o kapıdan gelirse öbür bacadan da korona sana gelir diyor. Çünkü hastane ortamında yoğun miktarda bulunabiliyor. Neden? Diğer hastalar da gelen korona teşhisiyle gelmeyende de olabilir. İnsanların çoğu taşıyıcı, taşıdığından haberi de yok. Adamda bulgu da yok. Ateş de yok, öksürük de yok, bir şey de yok. Ama taşıyıcı. Dolayısıyla o da o havaya bırakıyor. Bir de hastane havası. Zaten biliyorsun hastane mikrobu diye bir şey var. Normal zamanda bile sağlam giriyorduk, hasta çıkıyorduk yani. Kaç defa benim başıma geldi. Kaç gün öksürmek için neler çektiğim oldu hastanelerden çıkınca. Başka şeyler kapıyorsun. Bir de şimdi korona kol geziyor. Ya hastanelere mümkün mertebe yani aşırı zaruret. Hani dayanılamayacak, evde de tedavisi yapılamayacak bir durum varsa insan gitmeli. Allah düşürmesin. Bize duamıza amin diyenleri de bütün Müslümanları da Allah hastanelere hele şu dönemde özellikle düşürmesin Allah Teala. Allahümme amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Onun için herkese ilgilendiren bir olayla bak karşılaştık. Ben rüya görmüştüm. Bak bildiklerim var dedim çünkü. Ya o rüya bana veri verdi ama sebebi yok. Depreme de yormadım yani. Çünkü dedim bu nedir acaba başka bir şey ama sebebi anlaşılmıyor. Onun için şimdi de dedin ki Berat'tan sonra ya bak burada rüya görmedim. Burada rüya görmedim. Ben sana ne anlatıyorum şimdi? Bak diyorum ki Berat gecesi şimdi anlatacağım. Duanın %100 kabul olduğu 5 geceden biri midir? Biridir. Kaderlerle ilgili yazının bir seneye başımıza geleceklerin dosyalarının meleklere teslim edildiği gece midir? Gecedir. Onun için okunacaklar ne zaman okunuyor? Gecenin sonunda değil. Gecenin sonunda dualarını yapacağız. Ama ilk okumalar ne zaman? Akşam namazının hemen peşine. İşte 6 rekat namaz, 3 Yasin ve 10 kere dua. Onu anlatacağım şimdi. Bu niye akşamın peşine? Daha meleklere dosya teslimatı yapılmadan değişiklik yapılma imkanı var mı? Var. Allah'ın ezeli ilmi değişiyor mu? Değişmiyor. Kaderi yazısı değişiyor mu? Değişmiyor. Ama Allah-u Teala orada iki şıklı yazmış. Dua ederse Berat gecesinde ben şu belaları ondan kaldıracağım. Ömrüne bile dua, ömrü bile uzatar. Ana babaya iyilik, fakir fukaraya iyilik ve dua ömrü bile uzatır. Şimdi bunlar hadis-i şerif. La yurdul kaza illet dua. Kaderi ancak dua geri çevirebilir. Sahi hadis. İnnet dua'l bela le'atil can le'amil kıyame. Allah'ın belası gökten iner diyor. Bak inmeye başlamış ha. Kulun duası da diyor yerden çıkar. Paratonel vazifesi görür. Siperi sahaka gibi. Onu ne yapar? Füze savar nasıl şey yapıyorsunuz ya? Sınırlara şey koyuyorsunuz. Efendim? Füze savunma sistemi. Ne demek o? Başka bir devlet sana düşman şey atarsa bomba. O ne yapıyor onu? Kapıyor. İşte dua diyor onu diyor kapar diyor. Ve böylece ne yapmaz? Sahibinin başına düşürmez. O belayı musibeti ona indirmez diyor. İnnet dua nafi'un mimma nezel ve mimma lem yenzil. Dua başa gelmiş olanda fayda eder. Yani başından açar kaldırır. Hastalığını giderir şifa verir. Henüz başına gelmemiş olana da fayda eder. Ne demek? Henüz başına gelmemiş olanı daha gelmeden durdurur demek. Bu da hadis-i şerif. Bütün bunların kaynakları var. Sahih kaynaklarda geçiyor. Onun için burada Allah'ın ilmi değişiyor mu? Haşa. Çünkü Allah senin dua edip etmeyeceğini bilir. Bilir. Ona göre bildi, ona göre yazdı. Ama meleğe göre, levh-i mahfuz'a göre iş değişebilir mi? Değişir. Yemhullahu ma haşa ve ismit. Allah dilediğini levh-i mahfuz'dan siler. Dilediğini levh-i mahfuz'da sabit bırakır. Değişmeyen hangisidir? وَعِنْدَهُمُ الْكِتَابِ Bütün kitapların aslı ilmi ezelidir. Allah'ın ezeldeki ilmi. Ona hiç kimse ne melek, ne mukarrab melek, ne nebi-i mursel hiçbiri vakıf değildir. Onun için ora değişmiyor. Ama melekler mesela orada görmüş, adam bir sene sonra vefat edecek, görmüş. O gördüğü yazı değişme imkanı olduğundan o meleğin bilgisi de değişecektir. O yazı değişince. Ama Allah'ın ezeldeki ilmi değişmeyecektir. Çünkü Mevla onun anasına babasına iyilik mi yapacak, kötülük mü yapacak, fakir fukara sadaka verecek mi, vermeyecek mi, dua edecek mi, etmeyecek mi, zikredecek mi, etmeyecek mi, tevbe edecek mi, etmeyecek mi, zulmünü sürdürecek mi, vazgeçecek mi? Çünkü zulüm belayı yaklaştırır. Bütün bunları Mevla bildiği için ona göre yazmıştır. Ama meleklerin vakıf olduğu, nazar ettiği levh-i mahfuz cihetinde orası mahvu ispata, yani silinme ve bozulmaya müsait bir zemindir. Orada ayet bu. Demin okudum işte, dilediğini siler diyor, dilediğini bırakır diyor. Ama kitapların aslı ilmi ezelidir. O Allah nezdindedir. Onu bir yere yazmamış ki melek okuyabilsin. Peygamber görebilsin. Evliya kerametiyle vasıl olabilsin. Onun için bir peygamber, bir veli dahi levh-i mahfuzda bir bilgiye vakıf olsa, keramet veya mucize, peygamberse mucize, evliya ise keramet tarikiyle, onun bilgisi de kesin değildir. Niye? Levh-i mahfuzun Allah gösterdi bana. Ama o levh-i mahfuzda bir dakika sonra o tabela iner, yerine yenisi gelir. Çünkü kulum sadaka verdiği yolda giderken belayı kaldırdım diye o iş değişebilir. Ama Allah onun sadaka vereceğini ezelde bildiği için ilmi değişmez. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Çok ananızın dili Türkçe konuşuyorum yani. Biraz da sizin anlayacağınız dilde anlatıyorum. Şimdi burada öyle kelimeler kullanabilirim ki yani kitap dili olarak istilahlara gidersem hiçbiriniz bir şey anlamazsınız. Ama bizim derdimiz size bir şey anlatmak. Burada lügat çatlatmak değil. Onun için anladığınızı umuyorum. Bu itibarla Berat gecesi çok önem arz ediyor. Arz ediyor. Duaların tesiri bakımından. Onun için biz akşam namazının peşine, bak ne dedimse, oruçsuz olanlar yemeği de 6'da 7'de falan yesin. Akşam namazından evvel yesin. Hemen abdestini güzel alsın, misvağını kullansın, temizliğini yapsın. İşte kuşsunu muslunu önceden alsın, hazırlığını yapsın. Akşam namazını hemen kılar kılmaz bu diyeceğim 6 rekata otursun. Neden? Çünkü meleklere dosya teslimatı var gecenin sonunda. Onun için en erkenden başlayalım. Duaya, sadaka vermeye, sadaka verin. Bak hemen mesaj mı atıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İşte devlet hesap ibanları göndermiş. Oraya mı veriyorsunuz? Güvendiğiniz başka derneğe mi veriyorsunuz? Hayır kurumuna mı veriyorsunuz? Ben bilmiyorum kim nereye veriyorsanız. Çünkü neden? Şimdi hani fakir kapıya gelemiyor. Sen de gidip fakiri bulamıyorsun. Şu anda sokağa çıkma kısmen yasağındayız. Dolayısıyla insanlar sokakta değil. Dilenci bulacak, gezecek, fakir gezecek, kapı gezecek halin yok şu ortamda. Onun için hani mesaj yolla da olsa ben de yapayım inşallah, unutmayalım. Gecenin başında da sadaka gönderelim. Efendim sabahında da sadaka gönderelim. Durumuna göre kimisi 10 liradır. İşte efendim herhalde 10 liradan kampanyaları başlatmışlar. 10 liradır. Ben durumum müsait. 10 tane 10 gönder. 100 tane 10 gönder. Ben ne bileyim senin. Efendim ağanın eli tutulmaz. Sadaka durumuna göre, ihlasına göre, niyetine göre Allah Teala sadaka belayı kaldırır. Bir sadaka. İki, hemen akşam namazının peşine başlayan dualar manzumesi. Dualar manzumesi. Bizim başka kurtuluş çaremiz yok. Peki, sen eğer duaların %100 kabul olunduğu Berat gecesi hadisle sabit. 5 geceden biri. 5 geceden de özel 2 geceden. 5'in içinde de 2 var. Biri Kadir gecesi, biri Berat gecesi. O 2 geceden de biri. Kadir gecesinden sonra Berat gecesinden eftal hiçbir gece yok. Yani bu kadar mübarek geceler var. Ama Kadir gecesinden sonra ikinci ne geliyor? Berat gecesi geliyor. Bu İbn-i Mace hadisinde de geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok Beyhakî'nin rivayetlerinde hepsine geçiyor. Bütün hadis kaynaklarında geçiyor Berat gecesi. Onun için bir gece uyuyup da bir sene zır zır ağlayacağımıza şöyle dişimizi sıksak, güzel çay, koyu çaylar, demli çaylar, işte ne bileyim kahveler, maveler falan kendimizi uyanık tutsak ve mümkün olduğu müddetçe, tabii artık dayanamayacak şekilde uykusu gelir. O tamam, o zaman zaten dua edeceğine beddua eder. o durumda ağzından çıkanı kulağa duymaz. O zaman dua yapmak, zikir yapmak caiz değil. Uyuyun diyor o zaman. O zaman mecbur uyuyacaksın. Ama yani böyle hani biraz esnedim diye, biraz gevşedim diye de hemen uyumaya yeltenme. Yani yapabildiğin kadar zikrine devam et. O niyetle uyursan hep sabaha kadar zikirde sayılırsın Mevla. Görmüyor mu seni yani? Mühim olan yatsı namazını mutlaka kıl, sabah namazını mutlaka vaktinde kıl, kazaya bırakma onları. Kazaya bırakırsan yandı gülüm keten elma yani. Bir de Berat gecesi namazı kazaya bırakan. Oho, ondan sonra duam kabul olur mu? Bana ne soruyorsun ya? Namaz kılmayan duası kabul olur mu ya? Zaten ben başka gecelerde de kılmıyorum ki, iyi halt ediyorsun yani. Kılmıyorum diye bir de utanmadan da söylüyorsun. Ben zaten kılmıyorum ki, bu gecede sade dua etsem olur mu? Sade dua etsen olmaz. Sade dua etsen olmaz. Burası kilisenin papazının kapısı değil. Gidip de ne yaparsan yap, ver 5 kuruş, çıkarsın günahını git. Bu Allah'ın kapısı. Burada tevbe söker, dua söker ama kul haklarından iştinap, helallık dilemek, o anda ödeme imkanı yoksa da helallık dilemek, istihlal ve 5 vakit namaz. Seni 5 vakit namazsız. Ama ben ertesi gün oruç tutamayacağım. Sağlığım yok, işe gidiyorum. Tamam, tutamayabilirsin. Ben sana ertesi gün 15. günün nafile orucunu tutamazsan duan reddolunur dedim mi? Ama farz namaz. Farz namaz için ne diyoruz? Bir kere farz namazı kılmayanın laneti belası bütün memlekete yayılır. Ya sen şimdi bir de Berat gecesi yatsıyı kılmamış, akşamı kılmamış, sabah namazına kalkmamış. Ondan sonra gecede 50 kere, 1000 kere Yasin okumuş yani. Bu saçmalık olur. Yani kusura bakmayın, ben olmayacak duaya amin demem yani. Şimdi ben size niye kandırayım? Yine de sen bir zikir yap şimdi. Evvela namaz kıl kardeşim. Bak namazını kıl, sabaha kadar yat. Sabaha kadar zikredip de namazı kaçırandan eftalsin. Çünkü orada sen farzını yerine getirdin, öbürü farzını ihmal etti. O farz, yatsının farzı 4 dakikada kılınır, öbürü 4 saat zikir yaptı, dua yaptı ama yatsının farzını kazaya bıraktıysa onun 4 saat zikri makbul değil ama öbürünün 4 dakikat farzı onu sabaha kadar ibadette yazdırır yani. Farz böyle bir şey. Ben faziletli amellerin üzerine çok duruyorum ama farzların yerinde koruyorum yani. Şimdi farzları konuşmadan da bunları konuşsak olmaz. Bir defa bu beladan nasıl kurtulurum? Zikir yapıyorum. Selamun kavlen 28 kere okuyorum. İşte neyse ya müminiz senin 136 kere okuyorum. Ya selam 131 kere okuyorum. Ya Şafii 422 kere okuyorum. Oku mübarek. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin 41 kere. Vitirden sonra veya herhangi bir vakitte uzun sigası 136 kere. Göğü yere indirir bak. Bak göğü yere indirir ha. %100 kabul bunlar. Bunlar Allah'ın ismi azamı ya. Ama ben bir vakit namazın farzını kazaya bırakan için bunda tesir olur diyemem. Bütün okuduğum kitaplarda önce farzlar diyor. Farzları vacipleri yerine getirmeyene hikaye diyor yani. Bunu ben bu kadar eser okuyorum. Binlerce kitap elimden geçiyor. Bazen bir iki günde 20 kitap, 30 kitap, 50 kitap elimden geçiyor. Devri daim oluyor. Bunlara bakıyorum ben. Bunlara bakıyorum. Bak bulaşıcı hastalıklar için inşallah haftaya kadar birinci cildi çünkü iki cilde böldüm ki çünkü birinci ciltte ayetlerden, hadislerden okunanlar zaten bir cilt oldu. Zaten bir cilt oldu. Onun için onu hemen elinize vereyim. Siz onları daha ancak okursunuz. Okuyana kadar öbür cilt çıkar inşallah. Öbüründe de meşayihin duaları. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Başına takacaksın, göğsüne koyacaksın, kapına koyacaksın, duvarına asacaksın, kendin okuyacaksın, namazdan sonra okuyacaksın. Meşayih, bütün evliya Allah bu işin üzerine durmuş. Veba, bulaşıcı hastalıklar bütün ümmeti kırıp geçirdiği için bu ümmetin ölümünün ekserisi taundan vebadan olduğu için burada çok önemli ilimler var. Birinci ciltte o ilimleri göreceksiniz. Ayet hadisleri göreceksiniz. Ve okunacak sureler, ayetler neler neler göreceksiniz. Ama inşallah bir hafta şey diyor. Ama öte tarafı da inşallahurrahman Allah'ımızın izniyle ikinci ciltte Allah bana yardım etsin. İşte biraz sizi düşündüğümden bir an evvel milletin eline bir şey vereyim. Emek edeyim, hizmet edeyim de kendi vazifelerimi de biraz yani nafile olan nafile ibadetlerimi bile ne yapayım? Ümmete hizmet, nafile ibadetten, ilim ibadeti, nafile ibadetten eftaldir kaidesine göre fıkıhta. Buna gayret ediyorum size bir şey yetiştirmeye. Şimdi onun için 5 vakit namazı kıldıktan sonra, akşam yatsıyı kıldıktan sonra efendim ne yapacağız? Mümkünse cemaatle kılalım. Nasıl cemaatle kılalım? Bir insan oğluyla cemaat yapabilir. Yan yana durmaz. Biliyorsunuz bir iki metre mesafe koyacak. Arkadan durur. Bir metre arka. Çünkü aynı evdesin zaten. Sokağa çıkmıyorsun, camiye gitmiyorsun. Aynı evdesin. Oğlum uy bana veya hanım sen cemaat ol bana dersin. Kılarsanız iki kişi, üç kişi zaten aynı evde olanlar. Zaten normalde de yemekte şurada burada hep aynı odadasınız yani bir metre arayla duruyorsunuz. Bir metreye bile riayet edilmiyor bazı kere evlerde de. Sokakta etmiyor millet bir metreye riayet. Halbuki evde bile edin diyorlar değil mi? Mümkünse odanız fazla varsa ayrı odada yatın diyorlar. Ayrı odada yatın diyorlar değil mi? Öyle tavsiyeler ediyorlar. Şimdi Fatih Altaylı özellikle çok tavsiye ediyor. Yani onun bayağı meraklandı bu şey yani. Millete bir şeyler anlatmaya çalışıyor sağ olsun. Onun için ama zaten ortamda mutlaka bir odadasın, bir evdesin. Bir iki kişi hadi bana uyun ben imam olayım akşamı cemaatle kılalım. Yatsıyı cemaatle kılalım. Arkadan efendim hanım zaten erkeğin yanına gelemez. Oğlun olsa gelebilirdi sağına bir kişi. Ama madem bu mesafe meselesi var yanına alma orada ne yapacaksın? Arkanda dursun orada. Hanım onun da arkasında dursun biraz. Böylece mesafeyi koruyaraktan iki kişi, üç kişi işte insan hanımıyla falan. Ama sakın böyle cemaatler arası komşular, momşular bir yere toplanmayın. Sakın. Çünkü bir odada iki kişi varsa şimdi bir kameraman gelmiş arkadaş işte benim çekim yapmak için ben cihazları çalıştıramıyorum. Bir kişi gelmiş, bir kişi daha burada. Tamam. Şimdi buraya bir kişi daha oldu mu havanın şeyi artıyor. Nefes fazlalığı artıyor. Bu nefes fazlalığından dolayı da mutlaka camlardan bir miktar açık tutun. Hava soğuk. Hava soğuksa yarım saatte bir, 45 dakikada bir, 45 dakikada bir mutlaka böyle bir açığın bir ceryan yaptırın. Şimdi ben size dün bir video paylaştım. Ben sizin hem dininizi düşünüyorum hem dünyanızı düşünüyorum hem sağlığınızı düşünüyorum. O video dün bana geldi. Çok iyi bir çalışma. Yani herhalde bilmiyorum. Japon işi mi, Çin işi mi bir anlamadım yani ben. Yaz alt yazısını Türkçe yapmışlar da ben oradan anladım yani. Yoksa ben ne anlayacağım yabancı onların dilinden. O videoyu izleyin. Dün akşam attık. Ne diye başladın ne dedik? Yani ben size birkaç ay evvel sohbet yaptım. O sohbette dedim ki ben havasız duramıyorum. Mutlaka bir parmak da olsa az da olsa cam açın. Havalandırın ve cereyan ve sirkülasyon sağlayın diye. Birkaç ay evvel sohbetlerimden birinde demiştim. Şimdi de şey neyle bulaşır? Virüs ya bir metre iki metrede hapşırmakla efendim öksürmekle bir kaide. İkinci sabit olan kaide ne şu an? Şu andaki doktorların bilim heyetinin dediğine göre. İkinci kaide işte elini tutmakla burnuna götürmekle virüs olan birine temastan. Öbüründe temas yok. Öksürme, hapşırma yoluyla karşıdan. İki yol söylediler. İşte o videoda diyor ki bir üçüncü yol olmalı. Çünkü bu kadar süratle yayılması bu iki yolun dışında bir yol olmasını iktiza ediyor. Orada da ne söylüyorlar? Havada asılı kalmadan ziyade ortamda aynı ortamlarda nefes fazlalığı olduğu anda yani üç kişi, dört kişi, beş kişi bir odada, bir mutfakta o zaman bunun havada bir miktar kaldığı işte laboratuvar ortamında yapmışlar güzel görüntülü. O videoyu izleyin, o görüntüyü izleyin. Yine bak Cübbeli Hoca'nın dediğine geldiniz 3 ay evvel, 4 ay evvel. Bir şeyden haberim yok ama Allah bana konuşturuyor. Çünkü ben onu mantıken çözüyorum. Ya burada şimdi nefes alıyoruz. Bu aldığımız nefes, verdiğimiz nefes birbirine karışıyor. Çoğunun da 80 metre, 100 metre odası yok. İnsanlar 20-30 metrelik normal odalardalar. Ve bu nefesin fazlalığı, cam da açılmaması, dışarıdan oksijen gelmiyor. Oksijenin gelmemesi de sıkıntı. Ben bunu beynimde 20 senedir, 30 senedir çözmüşüm yani. Hemen bir yere gidelim. Bütün gittiklerim, evler, ocaklar, sohbet hepsi bilir. Hemen camın yanına beni koyun derim. Oradan biraz camın ucunu açtırırım. Ya üstten ya şeyden vurmuyorsa hepsini açtırırım. Ondan sonra efendim hemen bir arkasına giden derim. Şuradan bir cam açalım. Bizim hanım da bana itiraz eder. İşte efendim üşüyoruz, donuyoruz, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Şimdi videoyu izledi. O da hadi bakalım. Bir de baktım onlar açmaya başladı. Ya üşüyoruz dedim. Ne oluyor dedim ya. Ya o videoyu izleyin bakın. Onun için 45 dakika yarım saatte bir havalandırma. Ne yapıyor biliyor musun? O havalar havada kalanları varsa boru gibi çekiyor dışarı. Yani sirkülasyon boru gibi çekiyor. Hepsi böyle havada gösteriyor. Uçtu gittiler. Onun için buna da riayet edelim. Ben size sadece dua öğretmiyorum. Ben size aynı zamanda tıbbi bir gelişme olursa, bir şey duyarsam onu da söylüyorum. Onu da söylüyorum. Zaten evvela Sağlık Bakanlığı yazdı. 14 kuralı kitaba koydum. Siteme koydum. Onları en evvel ben koydum. Çünkü neden? Bunlara riayet edeceğiz. Ki insanlar bu kadar bu işin ciddiyetini anlamamıştı. Ömreden gelenler dışarıda gezdikleri dönemde ben Allah rızası için yapmayın etmeyin diye yalvardım ya. Yalvardım. Neden? Bir ciddiyeti anlıyordum yani. Biraz öngörülü olmak lazım. Öngörülü olmak lazım. Şimdi Berat gecesinde biz duaları tutturabilirsek, Allah'ımıza yalvarırsak, bu kaza kader gecesi olduğuna göre biz bu işten kurtuluruz. Biz bu işten kurtuluruz derken ben genel dünyanın ahvalini söylemedim. Dua edenler için, zikredenler için, yalvaranlar için, Allah'a yaratana müracaat edenler için söyledim. Ben normalde bütün dünyada Amerika ne zaman bitecek? Amerika'daki virüs, İspanya'daki, İtalya'daki ben onu söylemedim ki. Biz dedim farkındaysanız. Dualarımızı doğru yapalım dedim. Öyle demedim mi? Bakın sohbetin gelişine gidişine anlayacaksınız bunu. Maksadım ortada yani. Yoksa bir rüya bir şey görmedim. Ancak yine bak rüya görmedim. Bir veri yok elimde. Şöyle de bir içime tefaül geldi. Tefaül ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuhibbul fe'lel hasen ve yekrehul fe'lel seyyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel tefaülü severdi, kötü tefaülü sevmezdi. Güzel tefaül ne? Güzel tefaül hayra yormak. İyi yorumlamak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu çok yapardı. İşte efendim Hudeybiye musalasında gelen müşrikler tarafından gönderilen adını sordu. Adı ne dedi? Süheyl dedi. Süheyl de kolaylıktan geliyor. Sühuletten. Sehulel emru. Bu iş kolaylaştı dedi. Biz bu anlaşmayı temin edeceğiz dedi mesela. Bir yolda mesela bir şey olur. Hemen adama adını sorar. Adam adı da ise efendim işte ne diyelim? Müberrit dese misal. Dedi berudel emru. Tamam bu iş soğudu. Harareti geçti. Gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle şeyler çok var. Bazı insanlar da yani felaket dellalı gibi hep kötü yorum yaparlar. Kötü yorum yapmayı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevmezdi. Mesela adamın biri vebadan kaçıyormuş. O öbürü de ona demiş ki nereye kaçıyorsun demiş. Vebadan kaçacağım. Aman demiş. Kaçmakla mı kurtulacaksın bilmem. O da demiş ki adın ne demiş adama şimdi. Adam demiş ki Talib İbni Müdrik demiş. Oh demiş. Cuk diye oturdu demiş. Ne demek istiyorsun demiş. Tam yakalandın demiş. Ya kardeşim bak bu kötü bir yorumlama. Talip İbni Müdrik ne demek? Talip arayan demek. Müdrik de ulaşan demek. Yani sen demiş belanı arıyorsun. Zaten kaçtığında sana ulaşacak demiş yani. Babasının adı Müdrikmiş. Onun adı Talipmiş. Talip İbni Müdrik diyor. Ben mesela Talip İbni Müdrik dersen ben buna Fe'li Hasen güzel tefaül. Fal da buradan geliyor. Güzel yorum yani. Güzel yorum. Ben buna bir güzel yorum yapabilirim. Ne demek? Talip sen Allah'ın rahmetini arıyorsun. Şifanı arıyorsun kardeşim. Müdrik de ulaşan demek. Yetişen demek. Sen umduğuna bulacaksın. Şifana ulaşacaksın. Ben bunu böyle de yapabilirim. Ama kalkıp da oh belanı buldun diye yaparsan bu o yorumu yapana da yaramaz. O yorum yapılana da yaramaz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için böyle sorardı. Tamamın güzel yorumlamayı severdi sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ben buna tefaül, tefaülü hasen, güzel tefaül diyorum. Bak rüya görmedim. Kainlik hiç bilmem, mümmünetçe bilmem, astrolog, mastrolog hiç değilim. Ama ben bir güzel tefaül ile, şimdi bana soranlara, bu iş ne zaman bunun şerri kırılır? Biz özgürlüğümüze kavuşuruz. Yani çünkü hepimiz şimdi şeydeyiz. Ben elhamdülillah, benim olduğum ortam, İlme çalışmaya devam ettiğim için kıyamete kadar burada kalsam hiç çıkmasam dolu kitabım ilmim var. Yani ben hakikaten istemiyorum dışarı çıkmak. Ben hakikaten istemiyorum. Benim işim yok dışarıda. Beni birileri zorlan bir yerlere çağırıyorlar ediyorum. Ben ondan kurtuldum. Ben elhamdülillah benim için çok iyi. Ama dışarı çıkmak isteyenler tabii bir de tabii ekonomik durumları sıkıntı olan. Günlük simit satıp geçinenler var. O gün akşama eve götüremedim, ekmek alamayanlar var. İş yerleri kapandı, işten atılanlar var. Şimdi bunların durumunu düşündüğümüz zaman hoca senin tuzun kuru dersiz bana şimdi. Onun için ben onlar için düşünüyorum. Özgürlüğüne Müslüman kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın bir an evvel kavuşması için güzel bir yorum yapabilirim size. Nasıl yorum yapabilirim size? Mesela bir hadis-i şerif var. Ben hadis-i şeriften yola çıkıyorum. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ve şehrun. Evvelu rahmetün, evvelu şehri Ramazan rahmetün, vevsatuhu mağfiretün, Ve ahiru itkum minen nar. Ramazan ayı öyle bir aydır ki üçe bölünmüştür. Evveli rahmettir. Bunu meşhur hocalar hep söyler. Ortası mağfirettir. Ahiri cehennemden beraattir. Azat olunmaktır. Şimdi siz zaten şu anda cehennemden azat olunmuşum olmamışım o çok önemli değil. Şu virüsten bir kurtulalım da cennet cehennemi sonra düşünürüz dediğiniz için ortasını konuşmuyoruz. Mağfiret, günahınızı Allah affetsin falan. O da çok önemli. Çünkü belalar günahlardan geliyor. Günahın affolursa belan kalkar. Onu da düşünen yok. O zaman ben size herkesin anlayacağım. Rahmet ne demek? Rahmet Allah'ın acıması. Rahmet acımak demek. Merhamet de aynı kökten geliyor. E sen şimdi Allah Teala bu ümmete ne zaman acıyor? Ramazan'ın ilk 10 günü rahmet faslıdır. Rahmet faslıdır. Yani çok acımasının eseri zuhur ediyor. Ben her sene Ramazan'da bunu okurum ve derim ki çok sıcak Ramazanlar olurdu. Birkaç seneler evvel çok sıcak oluyordu. Başı da çok sıcak oluyordu. Son birkaç senedir başı serin gidiyor da ortalarından sonra biraz sıcak yapıyordu. Ondan ki evvelki seneleri hatırlayın. Başı da çok sıcağın ortasında Ağustos'ta Ramazan var. E ilk onu da Ağustos'ta, Temmuz'da yani. O yandığımız günler oldu. E şimdi ben o zaman da diyordum ki ya evveli rahmettir. Allah bir kolaylığını verecektir. Önce alışma fastı ya. Zaten ilk 10 gün oruca da yeni alışıyorsun. Kiminin baş ağrısı tutuyor, kiminin sigara başına vuruyor falan. Hep Ramazan'ın ilk haftası serin olur, bulutlu olur, yağmurlu olur. Bunu devamlı denedik ya. Devamlı denedik ve yani yağmur bakımından, rahmet bakımından ya yağmurun da bir adı rahmettir. Kur'an'da da ve enşuru rahmet rahmetini neşreder diye yağmurdan rahmet diye bahsediyor ayette. Yani Türk milleti de yağmura rahmet derler, rahmet yağıyor derler. Onun için rahmet. Ben bir güzel bu hadis-i şeriften bir tefaülde bulunarak Ramazan-ı Şerif'in ilk onu başlar başlamaz birinci gün diyemiyorum ama diyelim. 10 günde büyük bir zaman merhalesi. Onu bittiğinde 11'e girilende rahmet faslı tamamen üzerimize tecelli ettiğinde, rahmet faslının tecellisi hitama erdiğinde, mağfiret faslına gireceğimiz noktada 11'i mağfiret faslına giriyor. O noktada ben ümit ediyorum. Güzel de bir tefaülde bulunuyorum. Bu hadis-i şeriften bir yorum çıkarıyorum. Güzel bir yorum, iyi bir yorum. Kötü yorum çıkartmak içinde dolu malzemem var ama o malzemeleri kullanmıyorum. Burada güzel yorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ittiba ediyorum. Güzel bir yorum yapıyorum size. İnşallah bu nereye tekabül ediyor? 4 Mayıs'a tekabül ediyor. 4 Mayıs günü Ramazan'ın 11'i. İşte onu bitiyor yani. Ramazan onu 4 Mayıs günü bitiyor. İnşallah Ramazan-ı Şerif hürmetine. Çünkü veba nedir? Bulaşıcı hastalık nedir? Salgın hastalık nedir? Ölümlerin çoğalması nedir? Azaptır. Buna kimse rahmet diyemez. Tamam. Eceli gelen için rahmettir. Şehitlik vesilesidir. Ama şimdi bir toplum için de buna bir Allah bize rahmet etti gibi genel manada. Çünkü ne buyuruyor hadis-i şerifte? Yani eski ümmetlere ricsün ursülü ilâ beni İsrail. Beni İsrail'e azap, murdar azap. Murdar, pis azap olarak gönderildi diyor bu diyor. E şimdi sahabe de bundan öldü. E kardeşim ben size geçen gün söyledim bu adamına göredir. Ameli salih olanlar için tabii ki rahmettir ve şehadettir. Ama genel manada toplum için millet sokağa çıkamıyor, simitçi evde ekmek alamıyor. Efendim millet işinden atılmış, bu kadar aile perişan. Faturasını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Bilmem ne bile borç almış, bilmem ne etmiş. Kiracısını adam atıyor, kirasını ödemedi diye. Öyle büyük bir toplumsal olay ki Amerika çöküyor ya. Amerika çöküyor. Dün doktorun biri Amerika'dan bağlandığı yayına köpekler gibi diyor. Aynı böyle onun kullandığı tabir. Sokaklarda ölüyorlar diyor. Yani şöyle bakımsız demek istiyor. Hani şu anda biz bir köpek bile görsek ölümüne razı gelir miyiz? Hemen ilgileniriz, olmadı baytarına götüreceksin, veterinerine götüreceksin. Caiz midir yani sen bir köpek orada kıvranıyorken efendim bak da geç. Müslüman için caiz midir bu? Ama tabii gavur toplumlarında biliyorsunuz. Hayvanı insana da hiç değer vermezler ama yani bakımsızlık mağazası. Hani şimdi doktor yok, hiçbir şey yok. Yani ilgilenen yok. İtalya, İspanya ne diyor? Kim önce ölsün, kim sonra ölsün. Karar veriyoruz diyor. Ama bu zaten 80'li geçmiş. Biz 60'lığı kurtaralım da ne 80'liklerin hepsi gitsin diyoruz diyor. Adam iki gün bunlar ne yapıyor diye darlacıya girmemiş. Yani onlardaki huzur evine. İki gün Bir eleman girmemiş ya. Virüs kol geziyor. 1000 tane yaşlı yatağında böyle ölü bulundu. Adamlar böyle. Ya bizde böyle bir şey olabilir mi? 1000 kişi bir yerde, bir kişi girip de bakmıyor. Yani ölseler de ölsünler diyor işte. Avrupa'nın durumu bu, Amerikan durumu bu. Çok fena. Azap. Onun için biz Müslümanların üzerinden vatanımızın efendim sakinleri üzerinden, İslam vatanların üzerinden, Ehl-i İslam'ın, Ehl-i Sünnet'in üzerinden hassaten kalkması için dualar edeceğiz. Salı'yı çarşambaya bağlayan geceyi özellikle itina ile kollayacağız. O gece bir atımlık barutumuz varsa o gece kullanacağız abi. Ama kul haklarından da helallaşmak ve tevbe-i nasuh ile Allah'a dönmek. Bitti. Zaten öleceğiz işte. Ölüyoruz gözümüzün önünde. Armut gibi düşen düşene ya. Daha hala mı tövbe etmeyeceksin ya? Neyi bekliyorsun yani? Aniden ölüm tehlikesi var ya. Zaten her gün var. Hepimize var. Her saat var. Devamlı biz şaşırıp kalmıyor muyduk? Kalp krizinden ölen veya bir tanıdığımız adam ölmüş. Aa, bir şeysi de yoktu. Demiyor muyduk? Böyle ölümler görmüyor muyduk? Duymuyor muyduk da? Niye şaşırıyoruz? Ben anlamadım ki. Yani hadis-i şerif yok mu zaten? İza asbahte felaten tazırıl mesavize emsete felaten tazırı sabah. Akşama çıktığında sabahı bekleme yaşayacağım diye. Bak biz şimdi bu akşama çıktık. Yarın pazar sabahına biz sağ mıyız? Ben şimdi korona değilim. Bir veri bulgu yok. 20 gündür falan da efendim evdeyim 20-25 gündür. Yani bir veri de görünende bir şey yok. Ama ben yine sabaha çıkmayı beklememem lazım. Hemen tevbemi, hazırlığımı, helallığımı şu anda almam lazım ben. Çünkü neden? Sabaha bekleme diyor. Ve de asbahte felaten tazırır mesela. Sabaha çıktın mı çıktın? Akşamı gözleme. Pazar sabahı oldu. Ben akşama sağ mıyım? Ya hadis-i şerif diyor ki böyle bir niyetin olmasın. Beklentiye girme. Beklentiye girersen, tuğlu emele girersen, uzun kuruntulara kapılırsan, tevbeyi geciktirirsin, helak olursun. Ama nasıl olsa ben bu işi atlatırım. Attıktan sonra da Ahmet'ten helallığın çaresine bakarız. Şimdi boş ver. Ölüyor muyuz arkadaş? Rahat rahat oturuyoruz diyor. Böyle deme bak. Şimdi mesela veba taunla ilgili ulemanın, evliyanın yazdığı kitapta onu diyor. Yani veba salgının ne kadar adam öldürdüğünü o zaman da anlatıyor. Kahire'yi anlatıyor, Şam'ı anlatıyor, Bağdat'ı anlatıyor mesela. Günde 1000-2000 kişi ölüm geçiyor. Şimdi işte İspanya'daki sayı, İtalya'daki sayı hemen hemen. Türkiye daha o rakama inşallah da ulaşmaz. Öyle bir rakam da gelmedi. Şu anda bugün açıklanan kaçtı bilmiyorum işte 70, 76 mıydı falan işte. Şu anda günlük ölümler 70 küsurlara, 80'e doğru dayandı günlük. Tabii başka nedenlerle ölenleri konuşmuyoruz. Korona teşhisini konuşuyoruz. Bakan Bey'in açıkladığı rakamlar günlük. Şu anda daha 100'e bile ulaşmadı mesela. Allah ulaşmadan kessin Fazl-ı Kerem'iyle, kaldırsın Fazl-ı Kerem'iyle. Ya biz duacıyız. Ama 2000 kişi falan, 1000 kişi, 2000 kişi Kahire'de ölüyor. Bir günde 10 bin kişinin öldüğü var. 10 bin, bir salgında 900 bin kişinin öldüğü var. Bir sene tarihini şu anda aklımda değil, bulunan yani 700'lerde 800'lerde hicriyi konuşuyorum. Vuku bulan bir tahunda heleke nisful alem diyor. Dünya nüfusunun yarısı ölmüş. Ben onun için diyorum ki bunlar hepsi yaşasaydı, döllenseydi, doğursaydı demek şu anda 80 milyar olurdu, 8 milyar olmazdı. Bir yani salgında birkaç ay sürmeyen bir salgında dünya nüfusunun yarı. Ona göre zaten şu anda yarı ne demek? Yani onun yarısı ne demek? Sen 8 milyarın 4 milyar de yani. Oradan da yarısı gelseydi şu andaki katlama 8'e bir 4 daha koyacaktın yani. O yarıdan dolayı. Sırf o yarıdan dolayı. Sen daha neleri hesap ediyorsun? Adam diyor ki padişahın anası öldü diyor. Padişahın anası öldü mü tabutun altına ne kadar giren olur? Benim anam ölürse başka, padişahın anası ölürse başka. Padişahtan herkes iş beklediği için, kese beklediği için, şimdi de öyle zenginin cenazesi oldu mu, uff, cenazeye rağbet çok olur. Fakirin öldü mü, kim gelecek? Neyse, anasını, tabutunu taşısam diyor, yarın bir gün bana iş mi verebilir, para mı verebilir? Boşuna ne taşıyayım? Adamda sevap bekleyen bir iman yok ki. Fakirin tabutunu taşımak daha sevap, bunu düşünen yok ki. Zengine herkes taşır. Ben gidip fakirleri taşıyayım diyen yok. Zihniyet meselesi. Onun için yani bir vebadaki salgının boyutunun büyüklüğünü anlatırken diyor ki padişahın annesi öldü diyor. Taşıyan bulunamadı diyor. Taşıyan bulunamadı diyor. Allah Allah. padişahın anası ölüp de taşıyan yok, taşıyan. Herkes derdine düşmüş. Bütün evlerde diyor, Bağdat'ta, Kahire'de, Şam'da diyor, bir o kadar ölü var ki evlerde, kefen, defin işlemleri yapılamadığından kapılar üzerlerine kapandı, evler mezarlık oldu diyor. Kim uğraşacak diyor. Baştan diyor, başladı diyor, cenazeciler iyi para toplamaya başladı diyor. Hafızlara, hocalara diyor, şimdi hocalar demeyelim o zaman, hafızlar daha tabii mezarlıkta da okuyorlar ya, devir, iskat bilmem ne. Hafızlar, hocalar öyle parayı buldular ki diyor, efendim mezarlıklar adam doldu, efendim herkesin başında 3 hafız, 5 hafız, adam da para dağıtıyor. Bir de rakam koymuşlar, o zamanki parayla 50 dirhem mi, 100 dirhem mi falan, ilk işi götürenler iyi parayı götürdüler diyor. Ama salgın öyle bir büyüdü ki diyor, cenaze işlerine bakan hafızlar da işte cenaze işte hocaları da parayı yiyemeden onlar da öldüler diyor. Para onlara da kar etmedi diyor. Ama diyor ganimet gitti para diyor. Çünkü şimdi kaç cenaze, hani hocanın biri tabuta vurmuş ya böyle. İş çıkmayınca, biraz zarf gelmeyince işler kesata gitmiş. Ondan sonra cenaze yıkayıcısı mıdır nedir, gassal mıdır nedir işte efendim, böyle vurmuş tabuta. Kurudun kurudun diyormuş. Yani taze ölü bekliyor. Yani onun da iş teknesi o tabut. Tabutun içine adam girmezse o da kime okuyacak da zarf gelecek. Mevlüt okuyacak, iskat yapacak mı? Kurudun kurudun mübarek diyormuş ya. Ölü yok mu diyormuş, anladın mı? Ha şimdi onun için işler kesat. Ölü az olunca cenazecilere işler kesat. Ama şimdi Kahire'de diyor cenaze başı dirheme bağladılar. Sonra çok çoğalınca diyor para daha da arttı. Cenaze başına 3 hafız düşer. O zaman herkes hafız. Etan diyor, hoca diyor bir tane kaldı diyor adam başına. Bu sefer diyor adam bulamıyor. Adam bu sefer diyor ki sen benimkine gel 100 dirhem vereyim. Açık artırmaya gitti. Amma parayı vurdular diyor. Ama diyor parayı cukka eden nerede diyor. Birkaç gün sonra onlar da vebaya, salgına yakalandığı için kimse parayı da yiyemedi diyor yani. Tarihteki vakaler böyle anlatılıyor. Bu salgınlar tabii ki azaptır. Azaptır. Ölünün yanına yaklaşılamıyorsa, cenazen defnedilemiyorsa, yani bir insan ölümden kaçmak ecelde. Ama şimdi ölümün de hayırlısı, cenaze namazının da hayırlısı. Yani ben ister miyim benim cenazeme Müslümanlar gelemesin, bana bir istiğfar edin. İstiğfar uzaktan da eder, dua eder. Ona şüphe yok. Ben, Müslümanlar beni unutacak hali yok. Benden fayda görmüş olanlar, kul hakkı var aramızda. Tabii bana dua ederler adamlar. Bir Fatiha'yı eksik edecek, benden esirgeyecek yani. Ben onu düşünmüyorum. Ama insan istemez mi ki cenazemde kaç saf cemaat olsun? Bana gelsinler, mezarın başında da bir hatim, bir Yasin okusun. İsterim yani. Ama şu anda öyle bir ölümler oluyor ki, görmüyor musunuz yani? Bu istenecek büyük bir durum mudur yani? Kim için istenebilir ya? Düşmanın için istenecek bir durum değil. Onun için dualar belaları açacak. Biz peki o zaman bu azapsa, riçse, hadis-i şerifte geçiyor. Kur'an'da da geçiyor. Ricz diye geçiyor. Kur'an'da geçen tabiriyle taun ve badın şeyinde riczeli. Hadislerde de riczün de var, Bukhari'de de riczün de var. Sahih kaynaklarda. Yani aynı manada murdar azap. Murdar Türkçeleşmiş, murdar pis bir bela yani. Peki Ramazan'ın evveli ne? Rahmet. O zaman madem rahmettir, rahmetle azap birleşir mi? Rahmet geldi mi azap kalkar. Şu anda cebarut tecellisi var. Şu anda kahhar tecellisi var. Şu anda el-müntekim tecellisi var. Şu anda Allah'ın ismi şeriflerinin sıfat-ı şerifelerinde intikam, kahır, azap, gazap tecellisi var. Öyle görünen o. Buna kimse iyi bir hal diyemez. Ama Ramazan şerifin başındaki rahmettir. %100 hadis-i şerifse zaten. Madem rahmettir, yuridullah bikümül yusur, Allah size Ramazan'da kolaylık diliyor diyor. Ayet de var. Bak şimdi aklıma geldi. Allah size kolaylık istiyor. Oruçla ilgili, Ramazan'la ilgili kolaylığınızı gözetiyor diyor. Murad ediyor diyor. Yani kolaylık ve rahmetin geleceği günler. İlk onu da rahmet faslıdır. Yani ben 4 Mayıs itibariyle 10 Ramazan ilk 10'unun geçmesine güzel bir tefaülde bulunarak, sünnet sene itibaren güzel bir yorum çıkartarak, hani bir rüya görmüşlüğüme mebniyen değil ama inşallah bu gece dualarımızı yapabilirsek, salı gecesi Bu gece de yapalım. Allah'ın her gecesi, Allah'ın seher vakti dualar %100 kabul. Her gece için gece. Ama Berat gecesi güneş batışından itibaren gecenin tümü dua mahallidir. Ve %100 kabul edilen gecelerden Berat gecesini uyanık, ayık, agah, şuurlu, zikirli, dualı, tevbeli, Allah'a tevbe ederek. Geçmiş namazlar borcumuz varsa tevbe ettim, kaza edeceğim ya Rabbi, oruç borcumu tutacağım ya Rabbi. Kurban olduğum sana Allah'ım, söz veriyorum Allah'ım. Böyle kulakları varsa ödeyeceğim ya Rabbi, söz veriyorum ya Rabbi. İyi niyetimle. Ya bana fırsat ver Allah'ım, beni öldürme Allah'ım, beni yaşat Allah'ım. Bana bir imkan tanı Allah'ım. Böyle, böyle yalvaracaksın. Ne istersen ver, istersen verme. Böyle dua olmaz. Allah'tan isterken ciddiyet lazım da isteyin. Allah'ın vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez diyor. İnna Allah la te'azamu şey. İnna Allah la mükrihele. Duada inşallah denmez. Sakın inşallah demeyin. Ya Rabbi inşallah beni affet. Ya Rabbi inşallah beni iyileştir. Bu hastalığı bana uğratma inşallah. Sakın inşallah demeyin. Duada inşallah demek caiz değildir. Maalesef birçok hocamız bu gaflete düşüyor. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor. La kulle hadukum ighfirli inşite. İnşallah beni affet. Sakın demeyin diyor. Çünkü orada ne diyeceksiniz? Fe inna Allah la mükriyele. Allah dilerse de dilemese. Allah ne isterse onu yapacak. Allah'a zorla kimse bir şey yaptıramaz diyor. Onun için siz vel yazime hadukum fil mesele. İsterken kararlı, ciddiyetli, azimli mutlaka beni affet. Mutlaka beni iyileştir. Mutlaka beni ve çocuklarımı bu azaptan, bu virüsten kurtar, koru. Mutlaka. Böyle yalan. İlla ya Rabbi. İlla da ya Rabbi. İlla ki ya Rabbi. Böyle. Hadis-i şerif bunu bize emrediyor. Daha 25-30 sene böyle yazdığım dualarımın başında vardı ya. Yeni de duymadık yani bunu. Ama maalesef insanlar hala inşallah otomatiğe bağlamış. Kardeşim inşallahın yeri var, maşallahın yeri var. Her yerde birbirine çekilmez ki. He? Hasta adam orada inim inim iniyor. Maşallah denir mi yani? Artsın da daha beter olsun. Şimdi ne diyor sana? Efendim, nimete ne diyeceksin? Elhamdülillah. Belaya da ne diyeceksin? Elhamdülillah. Hamd nimete de belaya da. Ama şükür sade nimete. Allah adama koronavirüs vermiş. Allah'a şükürler olsun. Ne demek? Ya Rabbi biraz daha artır. Şükür sade nimete olur. Sen koronavirüsüne de yakalansan elhamdülillah ala külli hal. Her halükarda Rabbimize hamdü sena olsun. Razıyız Allah'tan. Hamd edilir. Her yerde şükredilmez. Her yerde inşallah denmez. Her işe maşallah herkese denmez. Mübarek adam. Adam günah yapıyor, haram yapıyor, maşallah diyorsun. Daha beter yapsın diye. Olur mu ya? Hani kuvveti artsın da nazar değmesin. Günah artsın. Ya böyle saçmaz mı? İlim, ilim, ilim. Yani bir insan anneanneyle, gelenekle, görenekle, örfle din sabit olmaz. Din ayet hadis dinidir. Kitap sünnet dinidir, nakil dinidir. Ulemadan beyan, gelenden beyanlara bağlı kalma dinidir. İttiba. Yapmayın bunu yani. Cahil cahil işler yapmayın. Sakın inşallah lafını dua derken kullanmayın. Ya Rabbi beni affet. Mutlaka affet. Muhakkak affet. %100 affet. Kesinlikle bağışla. Böyle. Duaları böyle yapacağız. İnşallah rahman. Şimdi buradaki önem nereden geliyor? Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ebu Hureyre radıyallahu teala'dan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Tuktaul acel min şaban la şaban. Eceller şabandan şabana kesiliyor. Allah ilminde, ezeli ilimde bunlar hepsi belli. Allah'a şaban mı lazım? Allah'a ramazan mı lazım? Allah her şeyi evvelden biliyor. Ama bu melekler ve dosyaların teslimatı bakımından. Hatta inne racüleyin ki hüveyüledü ve kad haracasmû fil mevte. Şimdi bu koronadan bu sene bütün ölenler ne oldu? Geçen sene Berat'ta isimleri ölü listesine alınanlardı. Ta bu sene Berat gecesi akşam ezanı, salı gününün akşam ezanı okunana kadar akşama bir dakika kala biri ölse, geçen sene Berat'tan sülüsü kesilenlerden, ecel listesine girenlerden. Anladın mı? Bir daha kesin. Şimdi sen bu sene buna dua yaptığın zaman, peki ecel ileri geri yapmaz. Allah'ın ilmi ezelisindeki ileri geri yapmaz. Meleklerin listede gördükleri, hatta levh-i mahfuzda yazılan bile değişebilir diyor Kur'an. Burada Mevla'nın ilmi değişmez. Ama Mevla ilmini neye göre tespit etmiş? Dua yaparsa 60 sene, Berat gecesi dua yapmazsa 40 sene. O senin bildiği için dua yapıp yapmayacağını, onda bir şey değişmiyor. Ama senin dua yapıp yapmaman senin hayatında çok şeyi değiştiriyor. Dua ne gibidir? Silah gibidir. sen kaderimde ne varsa, ecelimde ne varsa o olur deyip duayı terk edemezsin. Niye benzer o zaman bu? Harbe giden bir askerin silahsız gitmesine benzer. Nasıl olsa kaderimde, ecelimde varsa diye silahını almadan giderse günahkar olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vallahi yasımke minen nas, Allah seni ölümden koruyacak, kafirlerden kurtaracak ayetle mahfuz harpte öldürülemeyeceği kesin ayet var. Seni harpte hiçbir gavur öldüremeyecek diyor. Ömrü harpte geçti. Hiçbir gavur da kafasına çöktüler, dala astığı kılıcı kafirin eline geçti, aldı çekti. Seni benden kim kurtaracak şimdi dedi ya Muhammed dedi. Allah dedi der demez tak adamın elinden kılıç düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen kaptı kılıcı. Yani demek istiyorum tehlike yaşamadı değil. Kılıcı bile kafirin eline geçti. Uyuyordu bir ağacın altında. Kolladı bir gavur müşrik. Kimse yokken geldi daldaki kılıcı aldı tak çekti. Ne olacak şimdi? Ha ama ayet var seni ben koruyacağım diyor ve korudu. Kaç defa böyle olaylar oldu? Hiçbiri öldüremedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağında vefat etti. Böyle ayet olduğu halde zırh giyiyor muydu? Buhari'de var. Hepsinde var. Giyiyordu. Miğfer taktı mı başına? Taktı. Ok aldı mı yanına? Mızrak aldı mı yanına? Aldı. Sen şimdi bu nasıl bir şey der? Kaderimde çocuğum olacaksa zaten olacak. Benim evlenmeme lüzum yok. Ya, tırlattın mı sen ya? Evlenmene lüzum yok. Kayadan mı çıkacak çocuğun? Sebepler alemindeyiz. Sebepler alemindeyiz. Allah beni açlıktan öldürmeyecekse nasıl olsa rızkım gelir. Pazara gitmeyeyim, manava gitmeyeyim, ekmek almayayım. Kimseyi de göndermeyeyim, kimseye para da vermeyeyim. Ben böyle durayım. Yani şimdi böyle bir şey düşünüyor musun sen kendin için? Düşünmüyorsun. Niye bu işlere geldiğin zaman duadan üşeniyorsun? Dua yapmamak için kaderci oluyorsun. Kadere iman var ama nasıl olsa kaderimde ne derse o olur diyerek duayı terk etmek caiz değil. İlacı terk etmek caiz değil. Tedaviyi terk etmek caiz değil. Doktora gitmemek caiz değil. Musa aleyhisselam hasta oldu. İlaç içmiyor. Dedi ki ben Allah'a tevekkül etmişim. Allah'ın ülül azim peygamberiyim. Kelimullah'ım ben. Ben Allah beni iyileştirir. Bunun üzerine iyileşmiyor. Hastalığı uzadı. Dedi ya Rabbi şifanı talep ederim. Ya Musa sana şifa yok buyurdu. Ya. Niye? Türidün tübtüle hikmeti. Benim hikmetim, hikmet bak. Hakim diyorsun doktora. Hikmet hakimden geliyor. Lokman hakim işte. İlk doktor. Hikmet. Ben eşyaya, sebeplere menfaatler yerleştirmişim. Şunun şu faydası var, şunun şuna faydası var. Sen benim hikmetimi iptal mi etmek istiyorsun? La übrük ve izzeti ve celali la übrüke. Hatta tedava. Şifanı otlardan neyse o zamanki ilaçlardan tedavine bakmadıkça izzim celalim hakkı için seni iyileştirmeyeceğim. Ya. Ondan sonra Musa tamam ya Rabbi dedi. Gitti tedavisine baktı. Allah şifayı yarattı. Ondan sonra bir kere daha hasta oldu. Hiç dua yapmadan bu sefer de gitti hemen ilaca başvurdu. Bu sefer iyileşmedi. Ya Rabbi ilaca başvurdu. Ama o zaman bana müracaat ettin, dua ettin, öyle gittin. Şimdi o hap beni iyileştirecek veya o ot beni iyileştirecek zannettin. Yani zannettin derken öyle bir hareket sergiledin. Onun için iki kanat. Hem ilacına başvurmak hem Allah'a başvurmak. Dua edeceksin. Neden? O yaratamaz. İlaç tedavi yaratamaz. Doktor şifa yaratamaz. Şifa yaratsaydı kendine yaratır. Bak doktorlar en fazla ölüyor bu işte. Allah hepsine rahmet eylesin, kabirlerine nur eylesin, yüksek dereceli ikram eylesin. Çok büyük vazife görüyorlar bu hastane personeli. Tabii bu işte çok yani 600'den fazla o zaman Bakan Bey açıkladı. Bu hastalığı kapan oldu yani bak dolu profesörler ölüyor, doktorlar ölüyor. Doktor da kolay yetişmiyor yani. Ama Allah Teala tabii rahmetiyle muamele ediyor. Onlara da şehitlik yazıyor. Biz ne yapalım eceli gelene bir şey yapamıyoruz ancak dua edebiliriz. Hal böyle olunca bu vesileyle bir de doktorlardan, hasta bakıcılardan, sağlık personelinden vefat etmiş olan cümle şehitlerimizin de onlar da şehittirler. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Şanuhu. Ya Rabbi sen isimlerini, hallerini biliyorsun. Bazılarının ismini duydum, kafamda kalmadı. Bazılarını ben de tanımıyorum, bilmiyorum ama vefat edenler olduğunu haber aldım. Ya Rabbi onlara gargay garık rahmet eyle, kabirlerini nur eyle, yüksek dereceler ikram eyle. Ailelerine sabrı cemil eyle, cezil efsane eyle. Artık 600 müdür daha, sayı daha da tabii her gün ilerliyor. Özellikle hastalarla ilgilenen sağlık çalışanlarından ne kadar hastalar varsa acil şifalarını ihsan eyle, devalarını ikram eyle. Milletimize hizmetlerini daim eyle. Ya Rabbel Alemin, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şimdi peygamberlerden biri dedi, ya Rabbi dedi, bir hastalığım var, ne olur bana şifa ihsan eyle. Mevla ona vahyetti, külil beyz, yumurta ye. Vahiy geldi peygambere. Şimdi Mevla buyuruyor ki sen benim peygamberimsin. Bir ismi azam oku. Duası %100 kabul peygamberin. Ama sebepler alemindeyiz. Buyurdu ki yumurta ye. Başka bir peygamber dedi ki ya Rabbi dedi, çok halsizliğim var, zafiyetim var, gücüm kuvvetim çok düştü dedi. Takatim yok, ayağa kalkamıyorum dedi. Kitapta yazdım bunu da, bunun özellikle bir hastalığın adı da var. Şimdi onu demem uygun değil. Kitapta kaynağıyla yazdım. Kitapta bakarsınız o hangi de zafiyet için. Ondan sonra güç kuvvetim düştü dedi. Allah-u Teala buyurdu, külil lehme, et ye buyurdu. Sen bana ismi azam oku, ben sana hemen kuvvet yaratayım, sıhhat yaratayım, şifa yaratayım buyurmadı. Hem bana dua edeceksin, hem bana dua edeceksin, hem de sebebine başvuracağız. Biz bu alemdeyiz. Onun için bu ilaçların ne kadar sağlık ve şifa için sebebiyeti varsa, bir şey yaratamaz ne doktor ne hap, yaratan ancak Allah'tır. Sebebiyeti varsa duanın da aynı sebebiyeti var fazlasıyla. Çünkü neden? Yaratan ancak Allah, sen de Allah'a dua ediyorsun. Öbür türlü ilaçtan bilirsen ilaç bir şey yaratamaz. Duadanın da zamanı ne zaman? İki gece kaldı, salı geçerse. Eceller Şaban'dan Şaban'a kesiliyor. Adamın adı ölüler listesine girmiş. Geçen sene beraatta. Halbuki adam nikah masasında düğün yapmış, zifafa girmiş. Adamın oğlu olmuş. Haccın listesine yazılmış. Kurası çıkmış. Halbuki ölüler listesinde. Ahirete gidecek. Mekke'ye gidemeyecek. Onun için yani salı gecesinin böyle bir önemi var. Yine hadis-i şerifte ne buyuruyor? Raşid ibn-i Said radıyallahu ta'ala rivayet ediliyor. İmam Dinevri bunu rivayet ediyor. İmam Suyuti rivayet ediyor. Fî leyleti nisfu min Şaban yuhillâ ilâ melekil mevt bi kabzı küllin nefsin yürüydü kabzı afi tilke sene. O sene kimlerin canını almayı murad ediyorsa onların listesini ölüm meleğine ver. İşte ölüm meleğine ne zaman veriyor? Gecenin sonunda veriyor. Sen gecenin başında dua ettiğin zaman tabii onu Allah ezelde biliyor. Biliyor ama sen Allah'ın ezelde neyi bildiğini, senin ne yapacağını biliyor ama Allah ne biliyor? Da o ilmine göre ne yazdı? Sen onu bilmediğin için senin sebebe sarılman gerekiyor. Ne gibi? O harpte sana ölüm mü yazdı, selamet mi yazdı? Bilmediğin zaman zırhını, miğferini giymen gerekiyor. Bu hastalıktan zaten öleceksem ameliyat olmama ne lüzum var demen caiz mi? Doktorlar ameliyata karar verdi, ameliyata girmen gerekiyor. Bunun gibi. Ecelin geldiyse o ameliyatta da kurtulamayacaksın. Ama sen ecelim geldiyse zaten bu ameliyat beni kurtaramayacak diye ben bu ameliyatı olmam diyebilir misin? Aynı mesele. Bundan bunun farkı nedir? Ne buyuruyor Ekrime radıyallahu anh? Fiyai furaku küllü emrin hakim. Her önemli mesele, zelzeleler, yeller, seller, tufanlar, afetler, işte vebalar, salgınlar, önümüzdeki sene neler olacak? Dört meleğe dosyalar teslim edecek. O gece bunun sohbetini uzunca sohbet dinleyebilenler yani biz amel tarafına, dua tarafına ağırlık vereceğiz. Ama normal insanlar, sohbetlerimizi dinleyenler illaki ekseriyeti böyle biraz amellere merak değiller. Onlar ise sohbeti dinlemek istiyorlar. Onlar için de tabii hemen saat 8'de mi sohbet verir? Saat 8'de, akşam 8'de, beraat gecesi, akşam salı günü 8'de beraat özel sohbeti verilecek. Biz gece 3'te duada buluşacağız inşallah. O saate kadar da kendimiz Allah beni de ayık etsin de kafamı toplatsın da bazı kere tam tersine başka gece ayık oluyorum. Geliyor mübarek gece şeytan mı çıkıyor, cin mi çıkıyor? Üzerime bir ağırlık ağzımı dua açmıyor. Öyle bir korkuyorum ki ulan dua da nasip olmuyor. Helak mı olacağız acaba diye ya. Dua nasip olursa kabul nasip oluyor. O da bir alamet olarak zikrediliyor hadis-i şerifte. Fî leyletin nisfu min Şaban. Şaban'ın yarı gecesi. Yübramı ömrü. önümüzdeki senenin Şaban'dan Şaban bütün işleri karara bağlanır. Allah ilmi ezeli de biliyor. Ama dosyaların meleklere teslimatı karara bağlanır. Yünsehul ahya minel embat. Ölenle diri kalacak olan bir daha seneye ayrılır. Vektubul hac. Hacca hacca kim gitmek nasip olacak? Fela üzadifin ve la inkas minum ahad. Ne bir fazla olur ne bir eksik olur. Hacca gidecekler. Arafat'ta kim vakfe durabilecek? Herkes hesap yapar, kitap yapar ama tam bir gün kala işler sarpa sarar. Adam gidemiyor işte. Bak bu sene hemen hemen hepten kesecekler. Yani veyahut da kesmese de oranı çok düşürürler yani. Kurası çıkan bile gidemeyebilir. Onun için işte yarın salı gecesi, salı gecesine bağlımış. Yarın değil de salı gecesine bağlımış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niçin çok oruç tutuyordu? Mesela siz bence pazartesi, salı, çarşamba tutun. Çünkü tecelliyat günleridir, geceleridir. O 13, 14, 15'tir. Fazileti çoktur. Tutarsan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye Şaban ayında çok tutuyordu? Hatta bazen tümünü tutuyordu. Ayşe anamız sordu. Ramazan'dan sonra Şaban'dan çok hiçbir ayda oruç tuttuğunu görmedim ya Resulallah. Buyurdu ki o sene öleceklerin dosyası meleklere teslim ediliyor. Allah-u Teala benim adımı da hangi sene ölecekler listesine kaydettiyse onun gününde yani geceyle gün birbirine bağlı. Gününde oruçlu olayım ki Allah acısın bana da ölümümü asan eylesin. Görüyor musun? Acısın bana çünkü neden? Kulum benim rızam için aç susuz kalmış oruç tutuyor. Ben de bunun ölümü hakkında güzel karar alayım desin. Bu çok önemli bir maksat. Ondan sonra bu mevzular böyle. Şimdi duaların kabulüyle ilgili de özel rivayetleri kısaca söyleyeyim. Hazreti Ali radıyallahu teala efendimize rivayet ediyor. Bu hadis-i şerif İbn-i Mace'de geçiyor. Beyhakî'de geçiyor. İbn-i Mace en sahih kaynaklarımızdan. Ben Tirmizi'de de geçtiğine dair kafamda bir şey var ama şimdi burada gördüğümü söyleyeyim. Ne buyuruyor? İzâ kânet leyletün nisf-i Şaban. Şaban'ın yarı gecesi olduğu zaman. Ne zaman? Önümüzdeki salı akşam ezanı okunduğu noktada yani güneş battığı anda. Hani sen yayladasın, şuradasın, buradasın, cami uzak, ezan sesi gelmiyor. Ezan sesi gelmeyince size Şaban'ın o beraat gecesi gelmiyor mu yani? Dakikası mıyım yani? Orada yazıyor ya akşam diye takvim var. Orada yazdığı dakika girdiğinde fekûmû leylâ geceyi kıyamda bulun, ibadetle ihya edin. Niye bunu özellikle kıyamda bulunun diyor? Ayakta kalın yani ne demek? Namazda yani. Ve sumu yema, gününü de oruç tutun. Günü hangi gün? Salı değil. Günü çarşamba. Git bak takvime, bana inanırsan. Şaban'ın 15. günü ne gün? Çarşamba, git bak. Çünkü gece önce geliyor. Fe inne Allah tebareke ve teala enzelü fiyan li gurubi şemsi lessemâid dünya. Her gece, 3'te 2'si geçip son 3'te 1'i kaldığında, yani 2.5-3'ten sonra Allah'ın tecellisi ve nidaları başlar. Ama beraat gecesine özel güneş batar batmaz battığı anda noktada Allah Teala'nın feyizleri, bereketleri, rahmetleri, tecellileri ve nidaları yağmaya gelmeye başlar. Yani şöyle anlatayım sana. Başka zaman seher vakti dediğimiz %100 duanın kabul olunduğu imsaktan önceki o vakit neyse beraat gecesinin tümü seher vaktidir. Duanın kabul olması itibariyle. Feyekul Allah Teala buyurur. Ela min müstağfirun feğfir ale. Hiç günahı olan yok mu? Günahından derdi olan yok mu? Benden mağfiret af isteyen, tevbe edip bağışlanmak niyaz eden yok mu ki onu affedeceğim bahane arıyorum diyor. Ama bunu başka zamanlar son 1,5-2 saat kala şimdi sürene kadar arttı. Ta akşam ezanından işte neyse 7.48 7.50'den 7.45'ten başlıyor. 7.45 nereye? Gecenin 3'ü nereye? Ne kadar fırsat arttı. Elâ min müsterzikin ferzukahu. Ferzuka le. Ferzuka. Benden rızık ihtiyacı olan yok mu? Maaş ihtiyacı olan yok mu? Siz hep patrona mı iman ettiniz? Siz hep işverene mi iman ettiniz? Siz hep devlete mi, hükümete mi güvendiniz? Siz hep emekli maaşınıza mı güvendiniz? Siz rızkınızı benden istemeyecek misiniz? Rızık isteyen yok mu? Rızkını takdir edeyim, gökten inzal edeyim, indireyim diyor, ayağına ağzına göndereyim diyor ya. Kaç kişi o gece bu o gün dua edecek, ihya edecek? Rızık isteyecek Allah'tan. Kaç kişi? Şu toplumun hepsi Müslüman. Kaç kişi Berat gecesi geliyor diye bekliyor şimdi? Bu sene biraz bekleyen belki fazladır. Bela yağıyor ya. Eski zamanlar daha az idi. Kaç kişi ya Rabbi rızkımı gönder diyecek? Çünkü herkes sebeplere takılmış. Müsebbibül esbabı, halikul esbabı Allah'ımızı unutmuş. Ben patronla iyi geçinmezsem, patron beni işten atarsa Allah beni yediremez, içiremez. Allah beni açlıktan öldürür zannediyor. Zavallı bir çare. Ama rızkı yaratan da Allah, sevk eden de Allah. Onu sebep yapmış. Patronu, hükümeti, devleti, hayırseveri, derneği, vakfı. Sana verse birisi bir flusi veya bir ev verip kılsan cülusi, vekil etmiş anı Allah nususi. Vekil etmiş yani o adamı sana vereni vekil etmiş Allah-u Teala. Ayet anla, hadis anla diyor. Tamam mı? Yoksa ondan sanma diyor. Sana biri bir ev verse diyor, otur burada bedava, kira da almayacağım dese diyor. Fülüs para. Veya da bir fülüs para verse diyor. Kiminle gönderse diyor. Sen diyor, orada diyor adamın vekil olduğunu anla. Ayeti hadisi anlarsan bunu anlarsın. Allah'tan gayrinden bir şey bekleme. Sebebine sarıl, sebebine sarıl ama beklentin Allah'a olsun. Bak sana ne diyor? Ondan sonra anla bu hususu diyor işte dördüncü mısrada da şey gelmedi. Sana bir ev verip sana verse, virse diye Osmanlıca sana virse birisi bir flusi veya bir ev verip kılsan cülusi veren Allah'tır anla bu hususi vekil etmiş anı anla nususi Siva'dan kıl mıdır o? Hakikat anla gel hakka gidelim cemal-i bakemale seyredelim. Oldu mu? İşte yardım olaraktan oldu bir şeyler. Hakikat anla yani gerçeği anla, doğruyu anla. Doğruyu anlarsan yani bu hususu anla diyor, kafanı çalıştır diyor. Allah adamı vekil ediyor. Sen de zannediyorsun ki efendim patron öldü, biz aç kaldık. Hükümet çöktü, biz aç kaldık. Efendim emekli maaşı kesildi, biz aç kaldık. Aç kalacaksan açlıktan ölmen kaderde yazılmışsa altın vakonun içinde de öldürür Allah. Altın yenmez ki. Kalırsın kitli ölürsün. Ne yiyeceksin yani altın vakonun içinde? Kitleseler seni yani. Onun için benden rızık isteyen yok mu mübarek Berat gecesinde diyor. Rızkını göndereceğim. Herkes sokaklara döküm. Şimdi yürüyüş izni olsa sokaklar adam almaz. İşsiz kaldık, işsiz kaldık diye. Sokaklar adam almaz, caddeler adam almaz. Milyonlar toplanır şimdi. Allah diyor sana şimdi rızık iste. Ondan sonra iş bulma kurumuna gitmeyeyim. Gitme mi dedik? Gitme mi dedik şimdi? Ama önce Allah'ından iste. Sonra da sebebine sarıl. İş ara. Ondan sonra arıyorsun arıyorsun da Allah'tan istemiyorsun, dua etmiyorsun da bulabiliyor musun? Ondan sonra Ela min mübtelen ferrafiye. Burası bizi çok ilgilendiriyor şimdi. Bu Berat gecesi 40 senedir Berat sohbeti yapıyorum belki. Bu Berat gecesindeki bu nokta hiç beni de bu kadar ilgilendirmedi yani. Şeker hastasıydım. Efendim işte kalp hastasıydım. Bilmem damar hastasıyım. Bilmem dolu hastalığım var. Ama yani idare ediyordum onlarla. Şimdi ölüm kapıya geldi dayandı. Her gelen poşete bile ayağım değmemesi için böyle poşetten kaçıyorum. Ulan poşet ne yapacak sana? İşte poşette virüs olabilir. Ne hale geldik ya? Paranoyak olacağız yakında zaten. Bir de akıl hastası olmadığım kalmıştı ya. Bir de o da gidecek yani. Şimdi diyor belaya uğramış biri var mı? Şimdi biz belada mıyız değil miyiz? Yok ben çok iyiyim. Devamlı dans ediyorum. Şeye de çıkıyorum balkona karşıki komşulara da. Hadi bakalım size bir saz çalayım diyor falan. Ben bilmem. Ben öyle bir şeyle karşılaşmadım şu ana kadar. Karşı komşu bize sazmaz çalmadı yani. Allah'tan da çalmadı yani. Çünkü bizim sazdan cazdan da bir işimiz yok da. Millet ne biçim birbirini teselli etmek için İtalya'da, İspanya'da uygun. Sen aç evladım elini de sana bir dua yapayım de karşı balkondan bir dua yolla yani. Anlıyor musun? Allah'a yalvar. Ki şalvar Rabbine yalvar demiş. Sen şey ne diyor bak belaya uğrayan var mı diyor. Belaya uğrayan var mı? Şimdi ben beladayım. Ben Berat gecesi cemaatle namaz kılamıyorsam, camide toplanamıyorsam, binlerce insanla sohbet yapamıyorsam, aminler cemaatle sesli aminler duyamıyorsam ben beladayım abi. Ekonomik olarak, şu olarak, bu olarak pek şu an için aç açık değilim ama o da yavaş yavaş yüzünü göstermeye başlıyor. Herkes armut gibi işler dökülürse ne olacak? Herkesin işi dökülürse. Benim de bir telif ücretim var. Adam da onu veremem derse ne olacak? Ben de ağzıma havaya açacağım. Hiç ağzımı havaya açmayacağım abi. Ben ellerimi Berat gecesi Allah'a açacağım abi. Tamam mı? Benim Allah'ım var. Rızkımı bana telif ücreti veren adam vermiyor. Sebep oluyor. Sebeplere tevessül ederim ve teşekkür ederim. Ama ben Allah'a dua ederim abi. Bitti. Belaya uğramışık. Benim dinimin belası daha mıyım? Cuma cemaate gidemiyorsun. Cuma'ya gidemiyorsun. Mübarek gecede toplanamıyorsun. Daha ne arıyorum ben? Bela olarak. Ondan sonra torunumu öpemiyorum. Bir metre iki metre yanaşmamaya çalışıyorum. Onu da tam beceremiyorum ama öpmüyorum. Bu sorun değil midir yani şimdi bir insan çocuğunu, torununu bir koklayacak cennet kokusudur diyor hadis-i şerifte. Niye koklayamıyorum? Bu bela değil midir? Eve marketten bir şey ısmarlamışsın, ısmarladım kapıda dezenfekte edeceksin, poşeti çıkaracaksın, eşyayı bekleteceksin 8 saat dışarıda bilmem ne içeri sok. Poşeti gördün mü sanki katil geldi. Bu bela değil midir? Ey Müslümanlar siz belada değil misiniz? Sırf bana mı vurdu bu? İşte Mevla buyuruyor. Belaya uğrayan var mı? Yok mu? Bana dua etsin, afiyet vereyim. İşte salı akşamı, salı. Ne zaman diye sorma. Ha bu salı. Sen Şaban'da 15'i deyince hesap edemezsin. Ha bu salı. Belan var ise kapıma gel diyor. Afiyetin, şifanı bende diyor Allah Teala. İbn-i Mace hadisi ya. Ben mi uyduruyorum? Ela keza, hatta yattu'al fecr. Başka sıkıntım varsa, hanımınla aram bozulduysa, işte erkekler, kadınlar evde çok kaldıkları için, bilmiyorum. Çin'de mi de hep boşanmışlar ama bizde öyle bir şey pek duymuyorum. Bizimkiler idare eder. Bizim millet öyle bakarsa ki ben hanıma muhtacım. Hanım bana, bizimkiler ne zaman kavga yapar biliyor musun? Bağırıp çıkacaksa nasıl olsa hanıma bir şey. Baktı ki çıkamıyor dışarı. Çıkamayacak. Ben hanımı idare edeyim. Hanım da dedi, ben de bu adamı idare edeyim. Dışarı çıkarsak hepten öldük. Onun için Türk milleti pratiktir. Hemen bir zeka geliştirmiştir. Ben pek evlerde çok kavga gürültü duymuyorum. Ya işin oluruna bakar bizimkiler. Şimdi kavga zamanı mı ya? Stres zaten. Dün doktor öyle diyor. Stres oldun mu diyor. Başka hastalığa lüzum yok diyor. Bağışıklık sistemin diye bir şey yoktur diyor. Bir anda bağışıklığın çöker diyor. Ondan sonra sen efendim diyor istediğin kadar bir çuval keçi boynuzu ye diyor. Hikaye diyor. Çünkü stres olmayacak. Stres olmayacak. Sinirlenmeyeceksin kardeşim. Hay hay diyeceksin her şey. Olur diyeceksin ya. Bu da geçer yahu diyeceksin ya. En fazla biraz terbiyesizlik yapsın. Edep yahu diyeceksin ya falan. Vay bana edepsiz mi dedim bilmem ne. Lan hareketleri başlarsa estağfurullah diyeceksin falan. Ne yapalım abi? Geçineceğiz. Burası cennet değil. Ela keza. Şu derdi olan yok mu? Bu isteği olan yok mu? Bu haceti olan yok mu? Evlenmek istiyorum. Eş bulamıyorum. Hafızlık yapıyorum. Kafam almıyor. Ezberlemek istiyorum. İşte efendim günahlardan kurtulmak istiyorum. İşte efendim ne bileyim anamın şifasını istiyorum. İşte çocuğumun ıslahını istiyorum. Milyonlarca dert sayabilirim. Ve hacet ve istek sayabilirim. Hatta hayat var. Fecr. İmsak olana kadar Allah'ımızın tecellisi ve nidaları devam ediyor. Güneş batışından başlıyor. Böyle Allah Teala kabul etmeyecekse, vermeyecekse isteyen yok mu diye nida eder mi ya? Şimdi bizim birimiz olsa böyle, efendim ben bir şey soran yok mu bilmem. Adam bir soru soruyor. Ne bileyim arkadaş. Ha, o zaman ne diyorsun ki bana bir şey soran yok mu? Atladın ortaya. Şimdi Allah da benden bir şey isteyen yok mu? Adam bir şey isteyecek, imkanın yetmeyecek. Adam demez mi ki o zaman? Ne çıktın ortaya? Allah-u Teala diyor ki benden bir şey isteyen yok mu? Sen ne istediğinde Allah veremeyecek? Haşa. O zaman cimrilik var mı Allah'ta? Haşa. Aciziyet, güçsüzlük var mı orada? Haşa. Unutmak var mı hani? Tamam dedi de unuttu. Haşa. Cehalet var mı Allah'ta? Haşa. Sen bir şey dedin de Allah anlamadım. Çözemedi senin ne istediğini. Haşa. İstersen hiç dua etme, kalbinden geçir ya. Yeter ki seccadede bulun. Onun için gece böyle gece geliyor. Muhteremler. Efendim, yani çok hadis-i şerif Berat Kesin anlatım. Onları tekrarına giremem. Zaten o geceki sohbette olur. Ayşe annemizin Efendimiz Aleyhisselam yanından ayrılması. Berat gecesi affedilmeyecek günahlar. 20 kadar günah. Onları geçen Perşembe gecesi ben size yayınlattırdım. Eski bir sohbetimdi. Biz de sitemizde paylaşmışız. İsterçüpelamca.tv sitemizden veyahut öbür işte Facebook'lardan falan linklerini bulursunuz. Ondan sonra ister Lale Gül tekrar versin. Çünkü neden? Tevbe etmeden çare yoktur. Mutlaka yani Berat gecesine kadar şurada iki günümüz bir şey kaldı. İki gün iki gecemiz bir şey kaldı. Tevbe edelim. Yani af olmayacak günahlar çok tehlikeli. İçkiye devam etmek. Ama ben içiyordum zaten. Ya içiyorsun mübarek adam. 5 dakika evvel Berat gecesinden evvel veya Berat gecesinin içinde bile tevbe etsen yine kabul ya. Bir daha içmeyeceğim de. Zinaya devam ediyordum. Etmeyeceğim de. Ana babamı kırmıştım. Tamam düzelt. Kırdığın çanakları düzelt. Döktüğün sütleri temizle. 20 tane günah var. Bunlar af olmuyor. Af olmuyorsa af olmuyor diye. Adam gavur olsa Müslüman olsa af oluyor. Yani af olmuyor derken bu günahlara tevbe etmeden Berat gecesine girer çıkar günaha devam etme niyetindedir. Tevbe etme niyetinde değildir yani. Tevbe etmemiştir. Bunu konuşuyoruz af olmayan derken. Ben zaten af olmuyorsam ne dua edeyim? Ya kardeşim onu mu dedik sana? Niye her şeyi yanlış anlıyorsun? Berat gecesinde bile affetsen, tevbe etsen kabul edeceğim diyor. Ama ısrar edersen ben bu günahı bırakamam abi. Bırakamam Allah'ım kanı. Ben bırakmayacağım. Ya kardeşim sen bırakacağım diye tevbe et. Allah belki kalbine bir soğukluk verir. Bir daha nasip etmez. Tevbe et ya. Ne inat ediyorsun? Bu gecede reddolunmak mı istiyorsun? Yalnız günü de gecesi gibi. Çarşamba günü de dualara devam edelim. Zaten onun için 100 rekat namazı gecede kılamayan gündüzünde de yani mesela 30 kıldı 70'ini de gündüz kılabilir. 50 kıldı 50 kılabilir. Daha da namazları çok namazları var tabii. Evet. Muazzim Cebel radıyallahu teala rivayet eden hadis-i şerifte ne buyuruyor? Menahiyel leyaliyel hams ve cebetlevül cennet. Senede 5 geceyi ibadetle ihya edene cennete girmesi kesinleşmiştir. Bu 5 geceden biri de Leyletü Nisf-ı Şaban, Şaban'ın 15. gecesi. Yani önümüzdeki salı gecesi. Ebu Muhammed el-Bâli radıyallahu anh hadis-i şerifte Hamsü leyalin la turaddu fînneddâb. 5 gecede yapılan dualar asla geri çevrilmez. Aynı 5 gece değil biraz değişiyor. Yarım sayfa kaynak koymuşum buraya. Bu hadis-i şerif zaten İbn-i Asakir matbu kaynaklarda da var. Deylemi, Beyhek'i, Abdurrazak. 5 gecede dualar reddolmaz. Bunlardan biri de Leyletü Nisf-i Şaban, Şaban'ın 15. gecesidir. Allah Allah. Bak 5 geceden hiçbiri Ramazan'da değil ha. Çok dikkatimi çek. Ramazan'da şu var ama cuma geceleri var. Ramazan'ın cuma geceleri giriyor buna çünkü. Ama haftanın her cuma gecesi var. Allah. Men kâme leyleten nisf lem yemut kalbi ve temutul kulub. Şaban'ın 15. gecesini yani önümüzdeki salı geceyi ibadetle geçiren kalplerin öldüğü günde kalbi ölmez. Ne kadar fırtına ve tehlike atlatsa da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a sığındı ya. Ve'ucubi ken yetekabbetaniye şeytanu indel mevk. Ölüm anında şeytan beni istila edip de tevbesiz imansız öldürmesinden sana sığınırım diyor. Kainatın efendisi Allah'a sığınıyor ölüm anında şeytanın işgalinden. Sen kimsin? Ben kimim? Hangi hoca ve şeyh bundan müstahnik olabilir? Kalbi ölmez diye rivayet edilen iki bayram gecesi hakkında var. Bir de Berat gecesi. Bu ne kadar önemli bu geceler? Niye? Kalbi ölmez ne demek? İman nuru sönmez demek. Yani şeytan musallat olamaz demek. Burada en büyük hassası budur bu işin. Onun için Berat gecesinin bu noktada da çok önemi var. Geceler neyle ihya edilir? İhyası için. Zaten bu gece 100 rekat namaz var. Gece yetmez. Ya zaten 1000 ihlas okunacak. 1000 ihlas okuyan canlı cehennemden kurtarır, satın alır. Hadis-i şerif. Deylemi de geçiyor. Kaç kaynakta geçiyor. Efendim o hadis-i şerife göre zaten 1000 ihlas okuduğun zaman. Ama ben namaz kılamam da oturayım tesbihimi alayım 1000 ihlas okuyayım. Gücüm yok, takatım yok falan. Yine 1000 ihlas okusan yine beraatını alırsın. Yine beraatını alırsın. Namazda kılarsan daha fazla müjdeleri çok. Ama namazın dışında da al tesbih eline 1000 ihlas okuyayım abi. Oku. Men kara kulü Allah'a elfe merra fekad iştera nefse uvinenler. 1000 kulü Allah'a okuyan canlı cehennemden satın aldı. Bitti. Bu çok önemli. Beraat da cehennemden beraat. Bin ihlas da okudun mu? Beraatın tamam. Bu işler böyle işler. Ondan sonra burada tabii Şaban kitabında çok ilimler var. Sayfa 104'ten gidiyorum mesela. Efendim, ilim meclisinde bulunmak, sohbet dinlemek vesaire. 113, 114 öyle gidiyor. Hep buralar bundan bahsediyorum. Yeftevullahal hayr fil erba'i leyal sahha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor. Allah-u Teala senede 4 gece var. O gecelerde bütün hayır kapılarını açar. Hayrı boşaltır diyor. Bu 4 geceden biri yine Leyletun Nisfim Şaban. Şaban'ın 15. gecesi. Özellikle ecelleri. Bak. Ecelleri bunda neskeder yani nüshalendirir, intikal ettirir ve rızıkları. Ecel ve rızık üzerine çok önemli. Duayla da ömür uzar. Ondan sonra Ebu Hureyre rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cibril bana bu berat gecesi geldi. Dedi ya Muhammed irfa ra'sek ile sema. Ya Muhammed başını göğe kaldır. Bir de baktım ki mazilleyle ilk öğreniyor o zaman berat gecesi bilmiyor. Bu ne gecedir? Bu nasıl bir şeydir? Ya Cibril bu da zilleyle yeftehullah subhanahu fiyya selâsemiyet bâbin mine bâbin rahm. Allah Teala bu gece 300 rahmet kapısını açıyor. Şimdi Ramazan'ın dedim ki ilk 10'u rahmettir. 4 Mayıs itibariyle inşallah özgürlüğümüze kavuşuruz. Genel manada konuştum. Ama senin özel afiyetin, şifan ve devan bence beraat gecesinde çok daha önemlidir. Neden? İbadet ve dua yapanlar, zikirde bulunanlar için 300 rahmet kapısını herkese açıyor. 300 rahmet kapısı. Giren kim? Kimin duası rahmet kapısından girecek? Adam dua yaptıysa dua kapısı, rahmet kapısından duası içeri girer. Kabul kapısından içeri girer. Dua yapmadıysa kapı açık olsa ne olur? Ha burada ben kapıyı açmışım. Giren yoksa ne olacak? Darul emandır bu şehir. Lakin giren 100.000'de bir demiş. Yani burası Allah'ın güvencesindedir. Bu Allah'ın darıdır. Mescid-i Haram gibi. Bu zikirler. Berat gecesi Allah'ın afiyet yağdırdığı, rahmet indirdiği %100, 300 kapı açtığı bir gece. Giren kaç tane? 100.000'de bir. Şimdi 100.000'de bir bile bulamazsın nüfusa çarpsan. Kaç kişi berat gecesi ihya edecek, özel dua edecek ya? Yani şimdi 300 rahmet kapısı kime? Rahmet taliplerine, dailerine, yalvaranlara kardeşim, zikredenlere, şükredenlere, hamd edenlere. Sen öbür türlü 300 rahmet kapısı açıyor da sen durup dururken gelip de rahmet sana toslamıyor. Rahmet gelip de senin üzerine inmiyor. Evde heykelleri koymuşsun, şarapları koymuşsun, dolapta var, bilmem ne. Melek oraya mı girer, rahmet oraya mı gelir kardeşim? Rahmete hazırlık yaparsan rahmet seni gelir bulur. Sen Allah'a yalvarırsan senin duan gök kapılarından içeri girer, rahmet kapılarından da rahmet senin üstüne gelir, yağar, şifa, afiyet, rızık, bolluk, bereket yağar, berat yağar. O zaman Allah 300 rahmet kapısı açıyor bu mübarek gecede buyuruyor. Onun için 300, ben şunu dedim yani Ramazan'ın başında 10 gün rahmet ama berat gecesi önümüzdeki salı aşurda 300 rahmet kapısının hepsi bir kerede açılıyor ya. Senin özelin için bu daha önemli değil mi? Özel kendine, ailene, sevdiklerine duan için bu daha önemli değil mi? Bu usta daha birçok hadis-i şerifler var. Senede 5 geceye sevaplarına umut bağlayarak, müjdelerine inanarak, bu okuduğum bütün hadis-i şeriflerin müjdelerini tasdik edeceksin. Bu hadisin kaynağı nedir? Hepsinin kaynağını ben yazdım. Onda şüphe yok da. Acaba öyle yok. Eğer vaadini tasdik edersen Allah cennete girdirir diyor. Tasdik etmezsen acaba alış, şüpheli can cennete girmez demiş. Onun için bu gecelerden biri de Şaban'ın 15. gecesidir. Ancak gecesinde kıyam yapacak, gündüzünde sıyam yapacak diyor. Yani oruç. Yani hangi gün? Ben tek gün tutabilirim diyene ne dedik? Çarşamba. 15. gün orucu çok fazileti var. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh Efendimiz ne buyurdu? Basra valisine İbni Artaht Hazretlerine aleyki arba'i seyyal leyalin fissene. Ben sana senede 4 geceyi tembih ediyorum. Fe innallaha teala yufrihu fi inne rahmeti ifraha. İfrah ne demek biliyor musun? Boşaltana kadar akıtmak demek. Boşaltana kadar. Bu ne demek? Allah'ın rahmeti biter mi? Bitmez. Ama diyor 4 gece var. Allah rahmeti hani ya bardaktan boşalırcasına diye bir tabir var Türkçe'de yağmur yağarken. Bardaktan boşanırcasına, kovadan boşanırcasına. İşte Allah Teala bütün rahmetini boşaltıyor diyor ya. İşte bu dört geceden biri yine Leylet-ül Nisf'in Şaban. Şaban'ın 15. gecesi. Bak bu rivayetlerin hepsinde öbür geceler değişiyor. Birinde Recep'in ilki var. Birinde Arafa gecesi var, öbürü yok. Öbüründe öbürü yok. Berikinde bu yok. İkisi bayram gecesi birinde var, öbüründe yok. Bak hepsinde. Ama farkındaysanız saydıklarımın hepsinde de beraat var. Daha Kadir gecesi birinde yok. Niye? Çünkü Kadir gecesi zaten binadan hayırlı ayetle sabit olduğu için teşvike hacet yok. Herkes onu. Ama orada şu sorun var. Hangi gece olduğu gizli. Acayip bir saadet meselesi o. Yani o bahtiyarlık meselesi. Saadet partili olanlar hakkındaki saadet değil de. Yani saadet demek Allah'ın seni imanlı ölüp cennete yazdıklarına denir. Yoksa saadet ereği verenler saadetlidir anlamına gelmez. Yani saadet sahibidir anlamına gelmez. Saadet demek Allah seni, bunun karşılığı şekavettir. Şekavet bedbahtlıktır. Şekavet sahibi olanlar imansız öleceklerdir. Saadet sahibi olanlar imanlı öleceklerdir. Anladın mı? Bu manada konuşuyorum yani. Onun için mesele tevbe, zikir, dua. Allah'a yalvaracağız. Ama eğer ki bu mübarek geceleri ihya nasip olduysa anla ki sen imanlı öleceğine delalet eder. Bişarettir, müjdedir yani. Kadir gecesi de ezelden bahtiyar olanların bulabileceği ibadetle ihyasına muvaffakat edebileceği gecedir. Onu gizli tuttu. Ama bak bunu gizli tutmuyor. Neden? Ya kaza kader gecesidir. Başına bela yağacak yoksa. Kalk dua yap da beladan kaldırsın Allah-u Teala. Belalarını kaldırsın. Evet, cehennemden azatlar, beraatlar, onun hakkında rivayetler, onları anlatmakla baş edemem yani. Ha, onun için hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş. Ben senede dört geceyi bir insan sırf ibadete ayırsa, başka bir şey yapmasa, mümkünse dayanabiliyorsa, uyumadan geçirse bu benim hoşuma gidiyor buyuruyor. Ne demek? Ümmetinin kazanmasını istediği için çok kazanırsınız diye işaret veriyor. İşaret veriyor. Bu dört geceden biri de yine Şaban'ın Şerif'in 15. gecesi. Önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gecesidir. Şimdi Berat gecesinin namazları çok. Bu namazlar içinde 100 senelik namaz herhalde benim diğer sohbetimde de geçer. O 100 rekat namaz efendim. Şunu bilin, Berat gecesi 2 rekat bile Allah zaten nafile namaz kılmak 400 sene ibadetten efteldir. Onun için İsa Aleyhisselam bir dağda zikrederken bir kayanın nur gibi parladığını gördü. Ya Rabbi bu kayanın ne hikmeti var? Öbür kayalarda böyle nur çıkmıyor da bundan nur çıkıyor. Mevla burada o kayanın içinde benim bir dostum var. Orada devamlı ibadet ediyor. Ya Rabbi bana onu ulaş, bir gösterir misin? Ben de onu ziyaret edeyim. Bir de ağaç kayanın yarılmasıyla beraber kayanın içinde mağara gibi bölümler, kocaman kaya. Kayanın içine baktı bir zat. Pir-i fani, bembeyaz sakal. Dedi sen kimsin? Ben Allah'ın kullarından biriyim. Ne yapıyorsun burada? 400 senedir ibadetle meşgul oluyorum. Allah Allah. İsa Aleyhisselam da şaşırdı. Dedi ya Rabbi dedi. Bundan daha şerefli bir, faziletli bir kulun olabilir mi ya? 400 senedir ibadetle meşgul oluyorum. Ne yiyorsun, ne içiyorsun? Orada bir üzüm asması var. Allah bundan her gün bana üzüm veriyor. Günde bir salkım. Üzümün o kuvvetli bir şey. Meyve çok. Enerji kalori çoktur. Ben bir salkım, ben yaz kış fark etmez bana, burada Allah rızkımı gönderiyor. Ben de ibadet demişim, başka bir işim yok. Kurban oldum sana Allah'ım. Ne kullar yaratmışsın da benim haberim yok. Bundan daha keremlisi var mıdır acaba? Mevla vahdi. Ya İsa, ahir zamanda Habibimin ümmetlerini göndereceğim. Onlara Berat gecesini ikram edeceğim. Onlardan biri Berat gecesinde 2 rekat nafile benim rızam için namaz kılsa bunun 400 senelik ibadetinden fazla sevap vereceğim. Onun için berat böyle bir şeydir. Bu ayrı bir şey. Bunda 100 rekat namazı var. Her rekat yani arada işte abdestini tazelersin. Şudur budur peş peşe kılsan iyi de kılamasan olur. Efendi Hazretleri böyle en son ayakta kılamadığı hallerde, oturarak kılamadığı hallerde ima ile bile kılıyordu ya. O kadar buna önem veriyordu bu namaza. Çünkü Hasan-ı Basri Hazretleri 30 sahabeden işittim ben bu namazı diyor yani. Bütün, çünkü bu da hadis-i şerife dayanıyor tabii. Ya Ali buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 100 rekat kılarsa her rekatta bir Fatiha 10 ihlas okursa sayıyor. İşte burada 157. sayfede Şaban kitabında başlıyor. Dergide de efendim bu ayın dergisi elinde olanlar da bakabilir. Şimdi vakiti ben çok tasarruflu kullanayım. Dergide de faziletleri, sevapları yazıyor. Efendim sevapları çok. Cennette sayısız sayısız sayısız. Allah Allah. Bir adam imansız öleceği levh-i mahfuza yazılmış olsa, ben size en mühim meseleyi söyleyeyim. Ve bir adam şakî ve bedbaht yazılsa, sa'id işte, yani imanlı ölecek, cennete girecekler. Hazreti Ali Efendimiz sordu ki, bunun bile değişme durumu var mıdır? Bu namazı Berat gecesi kılarsa buyurdu, Allah Teala levh-i mahfuzdan şakîler defterinden siler, sa'idler defterine yazar buyurdu. Çünkü ne dedim sana? İlmi değişmiyor. Çünkü onun namaz kılıp kılmayacağını biliyor ya. Ama levh-i mahfuz değişir. Onu demek istiyorum. Çünkü levh-i mahfuzda melekler veya peygamberler veya veliler kerametinden görseler ki bir adam şakî, imansız ölecek falan, hep o adamın suratına böyle kötü baksalar, vay bedbaht, imansız ölecek, ona demeseler bile, gizli bilseler bile ona güvenemezler. Sonra bir de baktın, aa, kaç defa böyle oldu. Ya Rabbi, bu adam nasıl böyle şimdi düzeldi? E sen böyle yapmışsın. Benim ilmimde bu böyleydi de. Levh-i mahfuzda öyle yazmışydım. O zaman durumu böyleydi ama sonra tövbe kapısı açık, tövbe et. Ama ben tövbe edeceğini biliyordum. Onlar işte onun için orada gördüğüne göre Allah'ın ilmi böyledir diye karar veremez melekler. En son melek teslimattaki eline aldığı zaman ancak o bir senelik o da. Mevla ona öbür senenin ne olacağını, kimin öleceğini, kalacağını onu da bildirmiyor. Öyle bir şey var mı? Her şeyi bildirecek. Kime bildirsin? Bütün ilimler ancak kendi katına. Dilediğine dilediği kadar bildirin. Celle şanuhu, celle celaluhu. Bu namaz burada anlatılıyor. Efendim, diğer namazlarla ilgili, bu namazı kılan işte cennetten cehennemden beraat alır. İşte efendim vesaire. Allah ona 70 kere tecelli eder. Her tecellide 70 hacetini görür. En azından mağfiret. Ya bunu kılan da daha mikrop, virüs bir şey kalır mı ya? 70 kere tecelli, her tecellide 70 hacet. 7 kere 7 yani. Senin bir hacetin bile bu olsa Mevla bunu kaldırıyor üzerinde. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle. Celle Celaluhu. Ondan sonra burada da hadis-i şerifler geliyor. Zaten namazın içinde veya dışında yani 100 kere kulü Allah okuyanız cehennemden beraat yazılır. Bu da Taberani. Bu da bir acayip hadis. Ben 1000 kere okuyamam. Yaşlıyım, hastayım, işçiyim. Sabah işe gideceğim. 100 kere oku. Yani ben şimdi burada hadis görmeden bunu yüze indiremem. Yani indirim bindirimi ben yapmıyorum. 100 kere hakkında da ama o bin ihlasla 100 rekatın sevapları sayfalar dolusu. Ben şimdi onlara ona söz verebilir miyim sana kafama göre? Ama cehennemden beraat için 100 ihlas namazın içinde veya dışında. E nasıl okunur o? 10 ihlastan 10 rekat kılsan 100 ediyor. 100 ihlas okumuş olursun. Bu hadis-i şerif. Begavi, Zebidi, Tafta var. Bunlarla amel edin. Mesela şu da kısa rivayetiyle amel etmek isteyenler 12 rekat kılsa, her rekatta 30 kulüvallahu okusa, cennetteki makamını görmeden, ölürken cennette gideceği yeri görmeden dünyadan çıkmaz diyor. Bu da bin etmiyor herhalde. Bu da biraz tabii fazla. 3 kere 12 yani. 3 kere 10 olsa 300. 12, yani bu da 400'e yakın ihlas-ı şerif ediyor. Şu var, bu da çok önemli bir rivayet. 168'de, dergide bu yok. Şaban kitabı, çünkü derginin yeri kısıtlı. 168. sayfada, bu namaz da çok önemli. Ben 100 rekatı biraz gözüm kesmiyor. Yani şahsen şey yapamıyorum, belki o 100 ihlası yapabilirim inşallah. Ancak bu namaz 14 rekat kılınıyor. Geçmiş Şaban'dan 14 gecenin her birine bir rekat karşılıyor. 14 rekat kılınıyor, namazı bitiriyor, 14 Fatiha, 14 Kulüvallah, 14 Felak, 14 Nas, bir Ayetel Kürsü, bir Delegat Cahküm, Tevbe Suresi'nin son iki ayeti, efendim, 20 tane makbul hac, 20 tane makbul umre, sevabı ihsan ediliyor. Gününü de oruç tutarsa, yani çarşambayı da oruca niyet ederse, 2 senenin günahına kefaret oluyor, 1 sene gerideki, 1 sene de önündeki senenin de günahları affoluyor. Bunu da kitapta 169. sayfada 168-169'da Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet 170'e de gidiyor. Kaynakları 171'de Beyhakî de rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Bunları efendim bunlarla amel etmemiz bizlere uygun gelecek inşallahurrahman. Mesela şu da ecelimiz için, ömrümüz, hayırlı uzun ömür için, hani hepsini yapamıyorum, birini yapayım. Bu da 174'te, bu kolay. Buyuruyor ki 12 rekat kılar. Her rekatta bir Fatiha, 10 kulüvallah. Ne dedik? 12 rekat bir Fatiha, 10 kulüvallah. Yani ne diyor? 120 ihlas okumuş oluyor. Zaten o beraat müjdesine giriyor. Yüzü geçtiği için. Muhiyyetan seyyat ve burikel ufum. Ömrüne bereket verilir. Ziyadelik. Ve seyyatı günahlar mahvedir buyuruyor. Böylece burada daha nice müjdeler. Bu Şaban-ı Şerif kitabı. Bu Şaban-ı Şerif'in içindeki özellikle beraat gecesi. Aman ya Rabbim. Özellikle Duhan suresi. Biliyorsunuz Duhan suresinin baştaki ayetler beraat gecesinden bahsediyor. Bütün önemli işlerin o gece farkı fasl edildiğinin dosyaların istisak edilen bahsediyor. Onun için Duhan suresi men kara hamim et duhan fi leylitin gufira lehu ma tekavin zembi asba estağfirullah sebebini elfe melek. İbni Durayş'te de var. Tirmizi'de de var. Bu hadis-i şerifte Alaaddin Efendi babamız da Musaf-ı Şerif'i kenarına kaydetmiştir. Bir gece içinde Duhan suresini kim okursa 3 sayfa. O gece sabaha kadar 70 bin melek ya Rabbi bunu affet diye dua ederler diyor. Bak Duhan suresini uyudun yattın aşağı. Sen yattın melekler yatmadı. Sabaha kadar Rabbi bunu affet diye dua ediyorlar. Meleklerin duası günahsız ağızdan reddolunur mu ya? Hem de beraat geçir. Duhan suresi özellikle cuma geceleri okuruz. Okunur. Bir hadiste de cuma gecesine tahsisi var. Ama ulema diyorlar ki madem ki Duhan suresi beraat gecesinden bahsediyor. Hem de herhangi bir gecede okuyana da bu müjde var. Geçmiş günahları bağışlanır. Sabaha kadar 70 bin melek istiğfar ediyor. Bir Duhan suresi de okumak. Mümkünse secde suresi. Tebareke suresi. Hoca gece yetmez. Ben de onun için size 3 ile 4 arasın dedim. Ancak bir saat meşgul olabiliriz. Öbür türlü bu kadar işimiz var. Biz bu kadar işi yaparken bir de size o gece ben sohbete kalkarsam 3 saatte sohbet. Ondan sonra yat aşağı. Ne zaman amel edeceğiz hacı abi? Onun için böyle yapalım bu sene. Amele, amel, amel, amel. Zikir, dua. O gece dua gecesi. Bu itibarla bunları beyan ettikten sonra kardeşlerim, oruçlarla ilgili de ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bunu hep demiştim size. Şaban cünnetü minennar. Şaban orucu ateşten kalkandır. Femen erade en yelkani fellesum melev selasete. 3 günde olsa orucu bulunsun da bana kavuşmak isteyen mahşerde Havuz-ı Kevser'in başında Şaban ayımdan, benim ayımdan 3 günde orucu bulunsun diyor. Yine başka hadis-i şerifine buyuruyor. Nekku ebdânekum bi savmi şaban lisiyam şeh ramadan. Ramazan orucuna temiz çıkmak için Şaban orucuyla bedenlerinizi temizleyin. Fema min abdin yasûmu min şaban selâsete eyyam ve yusalli aleyh mirâran kable iftâri. 3 gün orucu olsa diyor Şaban ayında. İftardan önce de bana en az 3 kere 5 kere salavat okusa diyor bak. İftardan önce salavatı unutuyoruz. Sofra kuruluyor, yemeğin derdine düşüyoruz. Bir de açlık başımıza vuruyor. Ne salavat ne dua, dümdüz giriyoruz yemeğe. Kardeşim, o oruçlunun duası reddolunmaz buyuruyor. O saatte yaptığın dua çoluğuna, çocuğuna, torununa bak. Bela yağıyor yani bütün dünyanın üzerine. Bela vurmasın seni azat sevdiklerine. Dua et. Oruçlu ağzına bak bana nasip ol. Ben oruç tutamıyorum hastalıktan. Sana bu nasip olmuş. Böyle bir dua hakkın var. Niye bunu kullanmıyorsun? Yani bir 5-10 dakika evvel bir zikire oturun yani iftardan evvel. Mümkünse yarım saat evvel oturun istiğfar çekin. Sübhanallah ben bir okuyun. 70 en az estağfurullah okuyun. Ne diyorsun ya? Böyle şey olabilir mi? Gafletle tutmak. Zikirsiz iftar etmek. Geçmiş bütün günahları mağfiret olunur. Cibril bana bildirdi. Allah bu ayda 300 rahmet kapısı açıyor. Hangi gecesinde? Öbür hadis anlatıyor bunu. Beraat gecesinde. Onun için şimdi esas hangi günün orucu dedim? Çarşamba. Çarşamba iftardan önce ne günündesin? Beraatın günündesin. Çarşambanın iftarından evvel hem orucu ağzına, çarşambanın iftarını açarken aman yarın düşünemiyorum yani. 300 rahmetin hepsi o gecenin o gününde. Mutlaka iftardan evvel zikir üzere bulunursunuz. Tabii 13, 14, 15 pazartesi, salı, çarşamba tutarsanız ne olur? 13, 14, 15 orucu olmuş olur. Enes radıyallahu anh ibadet hadis-i şeriflerine buyuruyor. Eyyam-ı biz 13, 14, 15'in efendim eğer ki 13'ünü tutarsa yani bugün pazartesi orucu 10 bin senelik orucun ecrine muadil olur. 14. gün yani salı günün orucu 100 bin sene ömrü olsa oruç tutsanın ecrine nail olur. 13. gün yani şey 15. gün, 3. gün yani oluyor. 13, 14, 15'in 3'ü oluyor. 3. gün yani 15. gün yani çarşamba. Zaten Berat günü, hadiste ne dedi demin Tirmizi İbn-i Mace hadisinde? Gecesini kıyamla, gündüzünü oruçla geçirin. Orada özel olan noktası bir de 15. gündür. Ama 13, 14, 15 her zaman var. Hangi ayın 13, 14, 15'ini tutsan bu müjde var. O zaman 300 bin sene oruca denktir. Ama özellikle Berat'ın gününü tutun. Berat'ın günü tutarsanız kuşlar, kurtlar, mahlukat hepsi oruç tutuyor. Öyle bir mübarek gündür. Şaban Risalesi'nin orada işte hanımların evde hububat, taneli şeyler pişirmesiyle ilgili, sürme çekilmesiyle ilgili, Berat gününün vazifeleriyle ilgili Şaban Risalesi'nde vazifeler var. Yani Berat gecesinin faziletleri, ondan sonra hadis-i şerif rivayetler, demin bazen okudum, Berat gecesinin isimleri, isimlerinde çok malumat var. 129, Berat gecesinin ve gününün amelleri, Berat gecesinin namazları, okunacak sureler, Berat gecesinin duaları, Berat gecesinde secdede yapılacak dualar, Berat gecesinin birinci secdesinde ayrı, ikinci secdesinde ayrı, hep sünnet seniyeden. Ondan sonra tekrar tekrar yapılması emredilen amel, Berat gecesi hayırlı kaza kader için yapılacak dua. Şimdi onu söylemem lazım çünkü belanın kalkması için. Berat gecesinde meşayihin duaları, 201'de Abdülkadir Geylani duası, Evliyaullah'ın bütün duaları yazılmış. Okuyun da mübarek adam. Berat duası, ondan sonra efendim duanın kabulü için gerekli şartla Berat gecesinde ölüler için dua istiğfar yapmak, Berat gecesinde salat selam. Bir salavat var mesela, 100 kere okuyan mutlaka Resulullah Efendimiz'i görmeden ölmez. Sallallahu aleyhi ve sellem. Berat gecesindeki bazı ameller, günü yapılacak bazı ameller, gününün fazileti, gününün orucu. 227'ye doğru gidiyorum. Berat günü nafile namaz, Berat günü yemek pişirmek, Berat günü erzak almak, Berat gecesinde af olmayanlar ta 232'ye kadar gidiyor. Yani Berat gecesiyle ilgili konu nereden başladı diyelim size? 73'ten başladı. 73 nere? 232 nere? Kitabın yarısı. Dolayısıyla bunları ben şimdi nasıl anlatayım? Bunları sohbete de sığmaz. Eski sohbetlere de sığmamıştır tabii ama birinde bir şey söylemiştir. Öbüründe öbürü söylemiştir. Şimdi benim size en büyük ve en önemli tavsiyem. Salı günü oruç tutanlar iftarını 15-20 dakika içinde hazır etsin, hemen yapsın. Böyle ne diyorsunuz, böyle hurma gibi, süt gibi, böyle sıvı bir şeyler falan, çorba gibi, böyle ağır ağır şeyler, o bir saat sürer. Böyle hafif tutan, hani vücudu da kuvvet veren çorbadır. Hurma, birkaç hurma falan, onlar kuvvetli gıdalar yani. Ondan sonra efendim bal, peynir gibi şeyler, bunlar kuvvetlidir. Böyle bir şeyler yersin, 20 dakika, yani yarım saat abdestini toparlarsın. Hemen akşamı kılarsın, akşam namazından sonra 2 rekat sünnetini kılıyorsunuz zaten. Akşamın sünnetini kıldıktan sonra 6 rekat, ben zaten 6 rekat evvabin kılıyordum. Şimdi bu evvabine de sayılır. Hem de özel bir farkı var. Bu evvabine de sayılır yani. Çünkü evvabin diye özel bir niyet gerekmiyor. Nafile namazlardan mutlak niyet kafidir fıkha göre. Dolayısıyla bir insan akşamdan sonra bu 6 rekatı kıldığı zaman zaten o saatin namazıdır yani. Bu arada ben ama burada özel niyetler de yapıyorum. Mani değildir. Mani değildir. Mesela bir adam akşam namazından kıldığı evvabinin iki rekatını istihare namazına niyet etse evvabinden de sayılır mı? El cevap sayılır. Çünkü bütün kitaplarda böyle beyan ediyor. Yani aynı anda istihare, ya altı rekatı kılmadı mı kılır? Ama ikisi istihare için. Tamam, ikisi hıfzı iman, iman kurtarma var. Ya sen o zaman iman kurtarma 2 daha 8. İstihare 2 daha 10. Öyle demiyor ki, sen burada 6 rekat kıldın mı? Kıldın. Kim için kıldın? Allah rızası için kıldın. Tamam. Patron maaşımı artıracak diye kılmadın ki yani. Dolayısıyla burada ki 6 rekatlar evvabine sayılır. Ama benim içime sinmez. Ben 6 rekat evvabine ayrı kılarım, bunu ayrı kılarım. Kıl. Kulanı mı dövüyorlar yani? Mübarek adam. Kıl 12-20. Bir şey mi dedik yani? Şimdi bu namaz söylebilemez. Sünnet bitti. Tesbihlerini yap. Ya işte 33 Sübhanallah. İşte, ne okuyordun sen? Levenze ne okuyordun? Herkesin bir namazdan sonra tesbihat herkes biliyor da kendine göre kimi Levenze okuyor. Şehid Allah'a ve Sübhanatel Kürsi herkes okuyor. Bunları yap. Bunları bitir. Bitirdikten sonra dünya kelam konuşmadan kalk. İki rekat efendim Allah rızası için namaza niyet et. Ne okuyacaksın? Bir Fatiha, 6 kulü Allah'a. 6 kere İhlas. O kadar. İki rekatta da altı ihlas okuyacaksın. Altı ihlasla iki rekatta kılın. Selam veriyorsun. Verdiğin zaman bunun bu kısmını hemen atalım da Yunus Efendi. Bunu yani yapacak, yapsınlar. Bunu hemen okuyorsun. İki rekat, altı ihlasla kılıyorsun. İşte 10-12 ihlas olmuş oluyor tümünde. Namazdan sonra oturuyorsun. Bir Yasin Şerif okuyorsun. Yasin nasıl bir suredir? Lima kuretle denenmiştir. Hadis sahiptir. Ne niyetle okunursa o niyet kesin oluyor. Onun için bir Yasin okuyorsun. Ezbere bilmen şartlı. Kur'an'a bakar. Ezbere bilsen bile Kur'an'a bakarak okusan daha sevap. Yasin Şerif okuyorsun. Tamam. Ne niyetle okuyorsun Yasin'i? Namazı Allah rızası için kıldığın iki rekat. Nafile. Bitirdin. Yasin'i bir niyetle okuyorsun. Niyet tutuyorsun. Ne niyetle okuyorsun? Ne niyetle okuyorsun abi? Efendim, birinci Yasin-i Şerif'te ömrüne bereket. Yani bu sene ecelinin için tehir, geciktirme, hayırlı uzun ömür. Duayla olur ya. Allah'ın ilmi değişmez. Meleğe teslimat değişir. Dolayısıyla sen bilemediğinden Allah sana ne yazdı? Sen duaya devam et. Edeceksin. Onun için ömrüne bereket niyetiyle, hayırlı uzun ömür demektir bu yani. Hayırlı uzun ömür niyetiyle bir Yasin Şerif okuyorsun. Yasin Şerif bitti mi? Bitti. Kalkıyorsun iki rekat daha. Evvabin de bozulmuyor. Dünya kelamı konuşursan bozulur. Bu da bozulur, o da bozulur. Dünya kelamı konuşmadan onun için işlerinizi ayarlayın diyorum. Bu biraz sürer. Hele benim okumamla yani ben 15 dakikada okuyorum. Bir Yasin. Ben millet hızlı okuyor. Çok da hızlı okumayın. Çok da benim gibi de yavaşta şey etme lüzum yok. Ondan sonra efendim ama yanlış okumayın. Bak, yanlış okursanız bu müjdelere ben senin nasıl garanti vereyim yani. İki rekat daha kalkıyorsun, kılıyorsun. Yine aynı. Altı kulü Allah birinde, altı kulü Allah birinde. Namaz bitiyor. Namazdan sonra bir Yasin daha okuyorsun. Bu Yasin'de neye niyet ediyorsun? Bu Yasin'e başlarken ne niyetle okursa o niyete hasıl olur. Yasin-i Şerif'in niyeti rızka bereket. Bak en büyük sorun önümüzde bak. Bir, virüsten ne olacağız? Öleceğiz, kalacağız bilmem ne. Cenazemize kimse gelemeyecek. Bizi atacaklar bir tarafa falan. Şu tehlikeye bak. Bir, ömre bereket. İkinci Yasin, rızka bereket. Neden? Eşler kesat, işten atılıyor, bilmem ne, çıkamıyorum, giremiyorum, herkes işi bozuldu, ekonomi bozuluyor. Ne yiyeceğim ben bu sene? Ne yiyeceksin? Allah'ın rızkından yiyeceksin. Allah'ın rızkından yiyeceksin. Kimsenin rızkı yok, rızık Allah'ta, er rızkı ala Allah demişsin. Asmışsın oraya tabelayı, er rızkı ala Allah. Nerede iman? Rızık Allah'a ait. İste o zaman. Tam da berat gecesi demiyor mu ki rızık isteyen var mı? Allah. Hem belası olup var, olan var muafiyet vereyim. Bak mesela diğer Bukhari hadisinde her gecenin son üçte biri kalanda ela min taibin tevbe eden var mı? El mi müstağfirin bak günahına mağfiret isteyen var mı? El mi sahilin bir şey isteyen var mı diye genel. Her gece olan bu Bukhari'dir. Şimdi burası çok dikkatimi çekti. Bu sene tabii daha bir değişik bir sene. Ne diyor burada şimdi? Ela min müsterzikin rızık isteyen var mı diyor özel. Bir de ne diyor elan bir müptelen belaya uğrayan var mı? Fe'afiyev, afiyet vereceğim. Yani belayı açacağım başında. Afiyet özellikle şifa afiyet derler. Şifa afiyet olsun derler. Allah afiyet versin ne demek? Şimdi belayını kaldırsın, aynen hastalığına şifa afiyet versin. Afiyet isteyen var mıdır? Belaya düşen var mı? Afiyet istesin, afiyet vereceğim. Çok mühim. Onun için ikinci Yasin rızka bereket. Tamam. İkinci Yasin'e bitti. Bir şey dua etmiyorsun. Niyeti tuttun okudun. Üçüncü iki rekata kalkıyorsun. Üçüncü iki rekata kalkıyorsun. İki rekata kalkıyorsun. Aynı. Altı kulü Allah birinde. Altı kulü Allah birinde. Herkesin bildiği bir şey. Ne kolay ettim. Bütün meşayih bunu tecrübe etmiş. Bütün meşayih. Namaz bitti. Namazı bitirdiğin zaman bir Yasin daha okuyorsun. Üçüncü Yasin. Ne niyetle? Belanın kalkması için. Tam bu sene daha iyi anladık bu işleri. Üçü de bize lazım. Bir virüs üçünü birden getirdi. Rızık tehlikesi, ömür tehlikesi, efendim bela tehlikesi. Ocağına, işine, gücüne, her yere bela yağıyor. Birbirini tetikliyor yani. Onun için üçüncü Yasin'i belaların defi için okuyorsun. Ondan sonra bu üç niyeti yaptığın zaman Yasinlerin üçü de bitti. Bittikten sonra duası var. Kaç kere? 10 kere tekrar ediyorsun. Dua biraz uzun. Yani çok da uzun değil. Burada 2 sayfaya yakın. Küçük sayfa bu, 2 sayfaya yakın. Dergide 69. Bu ayın dergisi. Bende kitap yok, dergi var diyenler. 69 70'te dergide. Lale Gül dergisinin bu ayki sayısında. Öbürlerinin bazıları dergide sığmadı ama bunu çok önemli herkesin kaderi için diye bunu yazdırdık. Efendim kitap Şaban Risalesi'nde. Kitapta dua 196, 197, 198'de bitiyor. Bu dua 10 kere tekrar edilecek. Ama bu duanın manasına bakarsanız o zaman ben şimdi manayı anlatmayayım. Manada görürsünüz. Ya Rabbi istediğini silersin, istediğini levh-i mahfuzda sabit bırakırsın. Beni rızkı dar yazdıysan, ömrü bereketsiz yazdıysan, beni şakı imansız ölecek yazdıysan, sen istediğini silersin, istediğini yazarsın. Ne olur kurban olduğum sana Allah'ım. Berat gecesindeki tecellilerin hürmetine beni rızkı bol yaz. Benim rızkı dar olmak kaydımı düş, onu sil. Şakı kaydımı sil. Ömür bereketsizi sil. Sa'id, muvaffak, merzuk, ömrü bol, rızkı bol, hayırlı bir kul olarak beni listeni değiştir, geçir. Hadis-i şerifte sormadılar mı? Ya Resulallah şakı yazılsa da Sa'id'e tehavvül eder mi? Berat gecesinin namazıyla eder buyurdu. Onun için bu dua çok önemli. Yalnız kitap da besmelesiz, hamdelesiz başlamış. Çünkü duanın kendinde böyle bu dua diyor. Ama ben dergide besmele ve hamdele ve salvele ile başladığım için o daha uygundur. Kitaptan da okuyacak olursa siz başında bir besmele, bir elhamdülillah rabbil alamin, bir de Allahu salli aleyhi ve sellem Muhammed gibi salavat okuyarak her seferinde başında besmele, hamdele, salvele. Besmele, elhamdülillah, salatü selam dergide var. Efendim, bu duayı da 10 kere, sakın bak, tam 10 kere okuyorsunuz. Akşamdan sonra oluyor bütün bunlar. Biz cemaatle sohbet ederken milleti geciktirmeyelim diye akşamda geç olduğu dönemlerde yapamıyorduk bunu. Ben sonra gidiyordum yatsıdan sonra sohbet bitiyor zaten gece 11-12 geliyoruz eve yarın bir bunu yapıyorduk. Ama esas saati inşallah bu sene tam esas saatinde yapmak nasip olacak. Esas saati akşam namazını mütakim et. Zaten ben oruç tutamadım ona göre. Ben akşam vaktine kılarım. Oruç tutan da 20 dakika sonra kılsın. Önce iftarını yapsın. Çünkü bunlar uzun sürer. Bu sefer iftarınızı geciktirmeniz iyi değil. Ama hocam ben dayanıyorum. Hurmayla açarım. Bidat olmaz. Sünnet yerini bulur. Ondan sonra ben bunları okumak istiyorum. Okuyabilirsin. Ama 15-20 dakika yemeğini de yiyebilirsin yani oruçta olduğun takdirde. Biz de bunu internette paylaşalım. Bu haliyle ondan sonra efendim bu niyetler üzere bu iki sayfanın zaten yani manasını da bilmek isteyenlere 69-70 efendim 71'i koyduğun zaman herhalde resmini de koysan hasıl olur diye düşünüyorum. 69'da yapılacak vazifenin hepsi tarif ediliyor. Burada 70'te var. Efendim 71'de bitiyor. Anlaşıldığı üzere. Böylece inşallah. Bir de size korunmanızla ilgili yine ben size tabii kitapta çok şeyler yazmakla beraber veba, taun, bulaşıcı hastalıktan bu ezkar birinci cilt. Bu birinci cildin sağ tarafından sırf Arapça tarafından açıyoruz. 100 derde şifa hem de ilacı olmayan aşısı, ilacı bulunmayan delilik, cüzam, baraz hala da ilaçları yok. Bir deliye bir iğne yapıp da akıllandırabiliyor musun? İşte bu ilacı bulunmayan 100 derde şifa hadis-i şerif var. Onu bir zaman da anlatmıştım. Burada sayfa 128 sağdan başlıyorsun. Dua okunacak ayetler rakam 569. rakam. 569. rakamdaki ayet-i kerimeler 33 ayet diye geçiyor. İlaveleri de var. Onlar da yazık burada. 569. 128. sayfadaki bu 33 ayet-i kerimeyi hasta olmadan da sabah akşam okuyun. Olmadığı günde bir kere okuyun. Özellikle gece okuyun. Hasta olduysanız da hasta olan da varsa onu da şifası için okuyun. Osmanlı ulemasının büyüklerinden Taşköprüzade, bilmiyorum duydunuz mu? İsamettin Ahmet Efendi Hazretleri efendim daha yani 500 sene evvel kadar yaşamış Osmanlı ulemasının büyüklerinden. Veba gibi bulaşıcı hastalıkların devalarını beyan etmiş. Bir risale yazmış. Risaletü şifa li edvail veba. Veba dertlerinin için şifa risalesi. 500 senelik eser bu. Osmanlı basmış bunu. Bu eserde çok ilimler yazmış. Ancak diyor ki arif-i billah olan bazı zatlar, yani Allah'ı bilen zatlar şöyle demişlerdir. Ayatül haras, koruma ayetleri diye bilinen 33 ayetin okunması veba ve taun gibi hastalıklardan kurtarır. Çünkü bu ayetlerin içinde Allah'ın ismi azamı var. Allah'ın en büyük ismi, gizli olan ismi bunların içinde birinde. Her kim bu ayetleri her gün sabah namazından sonra seslerden uzak bir yerde himmetini cem ederek, yani kafasını toplayarak güzel bir hal içerisinde okursa Allah-u Teala ona bütün afetlerin meydana getireceği şerlere karşı kifaat eder. Yeterli gelir. Ve Allah-u Teala onu bütün harekat sekenatında yılandan, akrepten, böceklerden, haşerattan, hırsızdan ani baş gösterecek cümle musibetten. Şuraya değiyorsun, tak korona oldu. Öyle bir ani bir şey ki ne olduğunu da anlamıyorsun yani. Ani baş gösterecek cümle musibet. Özellikle zaten veba dedi yani yukarıda. Bunlardan muhafaza eder. İnsü cin şerlerinden, insanlara musallat olan cinlerin şerlerinden, ümmü sübyandan, hamile kadınlara çocuğun düşürtmek, bir de loğusa kadınlara musallat olanlara ümmü sübyan denir. Onların şerlerinden emin kılar. Her kim bu ayetleri okumaya devam ederse akıl kaybından, taundan, her türlü bulaşıcı hastalıktan, felçten, cüzamdan mahfuz olur, korunur. Çünkü bu ayetler çok büyük bir hicaptır. Hicap demek, koruma demek. Her kim bunları cebbar şerrinden korkulan zorba bir adamın yanında okursa, onun yanına gelmeden okursun, tam onun yanında bitirirsin mesela, onun şerrinden emin olur. Her kim bu ayetleri bir şey üzerine yazar, üzerinde taşırsa, biiznillahü teala facirlerin eziyetlerinden gece gündüz ani belirecek tüm şerlerine hıfzu, himaye olunur. Onun için bu 33 ayet-i kerime burada zikrediliyor. Abdurrahman bin Ebi Bekir el-Hanbeli Hazretleri Tuhfetül Ubbad isimli eserinde bu ayetleri okumak ecelli kurbattandır. Allah'a yaklaştıran en değerli amellerdendir, salih amellerdendir. Gündüzün evvelinde ve sonunda okunması çok tesirlidir. Bu ayet-i kerimelere bu ismin verilmesi okuyanları insan ve cin şerrinden koruduğu için ayatül hirz. Hırs koruma demek. Bir de manası atül haras. Haras da bekçi koruyucu demek. Koruma ayetleridir. Ulemanın beyanı vecile sihirden, büyüden, delilikten, ağrılardan vesaire görünen görünmeyen tüm hastalıklardan özellikle feçten şifa bulmak isteyen kimsenin cin ve insan şerrinden korunmayı dileyen herkesin Kur'an-ı Kerim'deki 33 ayeti peşine İhlas ve Felaknas sureleri en az günde bir kere dedim yani şeyse gece de okunsa yeter. Yakini itikad ile okumaya devam etmesi şarttır. Evliya Allah tarafından tecrübeyle sabittir. Hastanın kendisi de okuyabilir, başkası da hastanın üzerine okuyabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden çok sancısı olan, dayanamayacak sancısı olan bir sahabiye bunları okudu. Bitirdiği anda hiçbir hastalığı kalmayarak huzur-u risaletten sapasağlam ayrıldı. Bu ayetlerden sadece 10 tanesini. Düşün 10 tanesi, sadece 10 tanesini baştaki ilk 10'u okuduğunda böyle olursa Ahmed İbn Hanbel bu hadis-i şerifi müsnedinde rivayet ediyor. Yani o ilk 10'u hakkındaki rivayet. Darimi'de de geçiyor tabi. İmam-ı Buni rahimullah efendim Cin suresinin 4. ayetinden 9'a kadar ilave yapmış. Buruz suresinden de 3 ayet 20-22 ilave yapmış. Biz size o ilaveleri de kattık. 33'e ilave olan ihtiyatan birkaç ayet fazla okuyalım. O rivayetleri de kattık bu şeydekinde. Yeni çıkan ezkar itibariyle konuşuyorum. Eski dualarım, ilk çıkan dualarımda o ilaveleri falan biz görmemiştik. Sonraki araştırmaların neticesinde ezkarda bunu da zikrettik. Geride zikredilen malumata ilaveten. Sahih hadis-i şeriflerde buyuruyor. Sabah akşam bunları okuyanlara şeytan yaklaşmaz. Kendisinin ve ailesinin, bak ailesi diyor. Kendisi bir, eşi iki, çocukları 3, malı 4. Bu 4 şeyde istemediği hiçbir şeyle karşılaşmaz. Yani kendin okuyorsun, eşin ve çocukların ve malını da içine alıyor bu. Hangi ayetler? Sırf bunun başındaki ilk 10 ayet. Onun hakkında sayı hadis-i şerifler var. Darimi'de var, Taberani'de var, Heysemi'de var, Suyuti Dâil Felah'ta var. İlk 10'u böyle. Diğerleri de şifa, 100 derde şifa. Şuayb İbni Harp Hazretleri bu hadis-i şerifi rivayet edenlerden diyor ki biz bunlara muhafaza ayetleri, şifa ayetleri diye de isim verirdik. Ben bunu felç olmuş bir adama okudum. Senelerdir felç atıyordu. Hemen kalktı, şifa buldu diyor. Ve 100 derde devadır ki bu 100 derdin hiçbirinin de ilacı yoktur diyor. Onun için ben size özellikle bunları tavsiye ettim. Bunlar Ezkar kitabının Arapça tarafı sağdan başlıyor. Birinci cilt. Tamam, sayfa 128, alt rakam. Altta rakam yazıyor. İlk baskılarda Arapça yazılmıştı. Sonra Latince'ye çevirdim rakamı okuyun diye. Arapça rakam 569 da zikir ve duaların ayetlerin rakamları var. Her duanın müstakil. Bu 569, 128'de başlıyor. 131'de bitiyor. Zaten oradan sonra bak sayfa boş. Yani bab bitmiş. Bölüm bitmiş. Bölüm bittiği için son, bölümün son konusu, son rakamı. 569. Şu sağda rakam var. Şu rakamı gördünüz mü? Ne olsa olsa 128'de şu rakam. O arada daha hiç rakam yok. Çünkü hepsi bir. Hepsi bir olduğu için 131'e bitti. Bunu okuyabilirseniz sabah akşam, okuyamazsanız sadece gece, bütün çoluk çocuğunuzu da sevdiklerinizi diyemem. Hadiste olmayanı ben ekleyemem. Eşi, çocukları, canı zaten var. Bir de malı diyor. Malında istemediği hiçbir şeyle karşılaşmaz. Bu garanti. Bu kadar kaynağı olan bir şey. Allah'ın ayetleri maddi manevi dertlere şifa. Allah Rabbimiz Tebareke ve Teala cümlemize okuyup amel etmeyi ihlas nasip etsin, huzur nasip etsin, aklımızı toparlamayı nasip etsin. Özellikle sabah namazından sonra insan kafası biraz sabah namazda biraz da geri geldi. O da iyi oluyor. Yani insan daha bir erken kalkmış oluyor. Daha kafası denkliyor. Geceden uykusunu aldıysa huzuru kalbi temine vesile olur. İnşallahü Rahman. Amin. Subhane Rabbil Aleyhi Aleyhi Aleyhi Elhamdülillahi Rabbil Aleyhi ve Salatu Vesselamu Aleyhi Seyyidil Mursalim Muhammedin ve Aleyhi Aleyhi ve Sahibi. Ya Allah ya Alim ya Azim ya Halim ya Alim ya Hakim la ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake fa'fu 'anna wa'afina wa taqabbal minna innaka entes semi'ul alim. Allahumme ec'alna nebiyyena Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ec'alna ashabe nebiyyike sallallahu teala aleyhi ve sellem ma'ahum ehlum ridvanullahi teala aleyhim ecma'in hususan min Halid bin Zeyd bin Eyyub el-Ensar Muhammed el-Ensari ve sair ashabı Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem medfunin fi hazihi beldetil mahrum. اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء خصوصا شيخنا وروح هادينا الى الله الحاج علي بن حيدر الاخص خير الحاج محمود لو قدس الله اسرارهم العليا اللهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من الطعن والطاعون اللهم انا نعوذ بك من فجأة الموت اللهم انا نعوذ بك من معرة الحمى اللهم انا نعوذ بك من مضرة الحمى اللهم انا نعوذ بك من نقمتك وسخطك وعذابك وغضبك اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأولياءك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا ربي يا رب صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب على آله وصحبه وسلم عدد ما أوسعه علم الله اللهم سكن هيبة صدمة قهرمان الجبروت من فيضان باب الملكوت بألطافك الخفية النازلة الواردة حتى نتشبث بأذيال لطفك ونعتصم بك من إنزال قهرك يا ذا القدرة الكاملة والقوة الشاملة والرحمة الواسعة يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كذلك اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك اللهم نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اللهم نسألك من الخير كل عاجل واجل ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجل واجل ما علمنا اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا Nurana vaghfir lana innaka ala kulli şeyin kadir. Rabbena ekşif annel azabe inna mu'minun. Zalemna enfusena ve illem taghfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Allah. Atina fi dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Amin amin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala ali sahbihi. Allahum salli ala seyyidina Muhammed el habibil ali el kadir el azim el cahi ve ala ali sahbihi. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Bu virüs belasının acil Ankara'yı biz cemaatin en yakında üzerimizden def orafı izalesi için bir daha mislinin de asla uğramaması için El Fatiha. Allahu salli.